ื่องแรกของเรามารออยู่แล้วนะครับเรื่องราวของคุณบาสครับคุณบาสปัจจุบันอายุ23ปีคุณบาสบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านครับในจังหวัดระยองย้อนกลับไปในประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาและคุณบาสให้ชื่อเรื่องว่าผมยอมแล้วครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องบาสอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องบาสครับ ครับสวัสดีครับพี่ขวัญ สวัสดีครับน้องบาสยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหม ได้ยินชัดเจนครับ โอเคพี่ขวัญรบกวนน้องบาสเสียงดังให้พี่หน่อยนะครับเดี๋ยวทางบ้านจะไม่ได้ยินนะ โอเคครับ ครับผมตอนนี้บาสโทรมาจากไหนครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จันทบุรีครับ จันทบุรีแล้วฟังเดอะช็อคผ่านทางไหน ผ่านทาง YouTube ครับ YouTube นะฮะเข้าไปแชทเข้าไปคุยกับในช่องของเราหรือเปล่า ก็เข้าไปบ้างครับผม ยังไงก็ฝากด้วยถือว่าเป็นชุมชนของเราเล็กๆของเรานะครับความน่ารักอยู่ที่นั่นนะ ครับผมคร ับผมบาสพี่ขวัญถามก่อนว่าโดยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนกลัวผีไหม ไม่กลัวเลยครับ ไม่กลัวเลยเหรอ ครับผม แต่ว่าชื่อเรื่องน่าสนใจมากผมยอมแล้วครับเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาที่บ้านของตัวเองไหมที่ระยอง ใช่ครับที่บ้านของตัวเองไหมครับ อ๋ออ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ คือเรื่องนั้นมันเกิดตอนประมาณม.ต้นนะพี ่ครับ ผมกลับมาจากโรงเรียนแล ้ วผมก็เปิดทีวีรายการหนึ่งคือผมเตรียมตัวที่จะอาบน้ำมาทำการบ้านแล้วก็เลยต้องเปิดทีวีเอาไว้เผื่อดูด้วยแล้วก็ทำการบ้านไปด้วยครับตอนนั้น ครับ แล้วรายการนั้นนะครับเขานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณเขาก็บอกสรรพคุณว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรครับก็คือด้วยความที่ผมเป็นเด็กครับตอนนั้นเป็นวัยรุ่นด้วยก็รู้สึกว่าไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวเลยครับ ผมก็เลยแบบปากพ้อยครับตอนนั้นเลยหลุดพูดออกไปว่าจะมีจริงหรือเปล่าแต่คือตอนนั้นมันอารมณ์มันขึ้นกว่านี้นะพี ่ครับ แล้วผมก็บอกว่าถ้าเกิดแน่จริงอ่ะก็มาหาดิ ท้าเลย ใช่ครับถ้าเกิดมีจริงก็มาหาดิ เดี๋ยวนะตอนที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดอยู่ระหว่างที่ทีวีกำลังออนรายการนั้นอยู่หรือเปล่า ใช่ครับพูดขณะนั้นเลยครับ เหรออ๋อครับฮะแล้วไงต่อ แล้วทีนี้ตอนตกเย็นคือที่บ้านผมมันจะเป็นบ้านชั้นเดียวใช่ไหมครับ ครับ แล้วเวลานอนจะนอนแบบคนต่างจังหวัดเลยครับคือจะนอนกับพื้นบ้านไม่ได้มีแบ่งเป็นห้อง อ๋อครับ ผมอาจจะนอนข้างนอกกับยายแต่ก็จะไม่ได้คือด้วยความที่เรายังเป็นเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวครับผมก็จะนอนห่างจากยายหน่อยนึง ครับ แล้วพอคืนนั้นผมก็นึกถึงรายการนี้อีกว่าเขานำเสนอเรื่องท้าวเวสสุวรรณนะครับผมก็เลยว่าจะมาจริงหรือเปล่าขอให้มาจริงๆเถอะแล้วก่อนนอนผมก็เลยบอกว่าเชิญผมพูดแบบนี ้ยังพูดก่อนนอนด้วยเหรอ ครับผม ครับ หลังจากนั้นก็หลับไปครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย ครับ แล้วผมก็แล้วทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นตอนเวลากี่โมงนะครับ ครับ ผมเริ่มรู้สึกร้อนเริ่มรู้สึกอึดอัด คร ับ แล้วทีนี้ครับมันเริ่มขยับตัวไม่ได้ครับเป็นเหน็บชาอะไรหรือเปล่าก ็ เลยลืมตาขึ้นมาเห็นไหมครับโ อ ้พี่แบบหัวใจแทบหยุดเต้นนะพี ่ทำไมอ่ะ มันมีคนมายืนอยู่บนหน้าอกผม เฮ้ยอ๋อ มันแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้รู้สึกหนักนะ คร ับ แต่ว่ามันก็ตกใจแล้วเฮ้ยเป็นใครว่ามายืนอยู่ตรงหน้าอก เดี๋ยวนะมายืนตรงหน้าอกหมายความว่ายืนแล้วเอาเท้าไว้ตรงไหนไว้บนหน้าอกเราเลยเหรอ ไว้บนหน้าอกเลยครับสองข้างเลย เหรอ แต่ไม่รู้สึกหนักนะพี ่อ๋อครับ แล้วอย่างนี้ผมเลยแบบมันคือมันขยับตัวไม่ได้แล้วมันอึดอัดแล้วมันก็ร้อนเลยพี ่ ผมเลยแบบเริ่มโมโหแล้วก็เลยกล่าวคำประสวาเยอะเลย ก็คือด่าเลยว่างั้นเถอะ ด่าเยอะเลยคร ับ ผมแบบพูดไปเยอะครับคุณจะออกไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปจะนอนอะไรประมาณคือตอนนั้นไม่ได้กลัวเลยแล้วก็เลยแบบสวดมนต์เท่าไหร่ก็ไม่ไป คร ับ แล้วทีนี้ก็ผมก็เลยหันไปมองยายคือถ้าเกิดเวลาโดนผีอำเราจะขยับไม่ได้ถูกไหมพี ่ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับ อันเนี้ยผมหันคอได้มือขยับได้แต่เอื้อมไปหายายครับทั้งที่ยายอยู่ก็อยู่ไม่ได้ห่างมากนะ ครับ แต่เอื้อมไปเท่าไหร่ก็เอื้อมไม่ถึงคือผมจะให้ยายช่วยครับ เอื้อมไปเท่าไหร่ก็เอื้อมไม่ถึงแล้วก็พยายามตะโกนเรียกยายตะโกนแบบสุดเสียงนะครับรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันดังมากตะโกนแบบสุดเสียงมากแล้วผมได้ยินเสียงตัวเองด้วยมันดังจริงๆแต่ยายก็ไม่ตื่นก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วนี่ผมก็เลยแบบเอ้าจะเอายังไงก็เอาแล้วก็ยาไปอีกเยอะเลยครับแล้วนี้จากที่มันแทบไม่รู้สึกหนักสิ ครับ มันน้ำหนักมันกดลงมาเรื่อยครับ เริ่มมีน้ำหนักแล้ว ใช่ ครับ มากหนักลงมาอีกเลยสิแล้วเนี้ยคือตอนนั้นอะยังมองไม่เห็นหน้าเห็นเวลารถเรานอนใต้คนใช่ไหมพี่ได้เห็นแค่ขาแล้วก็ท้องยังมองไม่เห็นหน้าในนี้พอไอ้ตอนที่น้ำหนักมันกดลงมาหนักแล้วอะครับพี ่ครับ เขาก้มหน้าลงมาด้วยตอนนี้ก้มหน้าลงมาที่หน้าตาเขาแบบหน้ากลัวมากเป็นผู้ชายแบบร่างใหญ่แบบกำยำ ครับ แล้วใบหน้าของเขาครับมันมีสีแดงกับสีเขียวมันเหมือนเป็นไฟที่สาดเข้าไปในหน้าเขาอะครับ ครับ มันที่แรกผมก็คิดว่าเป็นยักษ์เป็นอะไรหรือเปล่าแต่มันไม่เหมือนกับยักษ์ที่เราเห็นกันตามวัดนะครับพี ่ เป็นผู้ชายไทยโบราณร่างกายแข็งแรงผิวคล้ำดำ ครับ แต่ว่าใบหน้ามันจะแบบค่อนข้างดุดุหน่อยครับ ครับ ผมก็ยังไม่ยอมผมก็พยายามดิ้นพยายามสู้ผมรู้สึกว่าตอนนั้นมันนานมากเลยคิดมากนานมากเลยครับเวลามันผ่านไปนานมากเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลุดแล้วสวดมนต์นะพี่จากที่แบบเริ่มจากที่แบบมีสติดีๆมันตกใจจนมันรู้สึกว่ามันคุมสติตัวเองไม่อยู่แล้วครับพี่มันเริ่มร้องไห้มันแบบคือมันโทษนู่นโทษนี่โทษทุกอย่างผมรู้สึกว่าอีกน้องเราไม่รู้จะทำไงเนาะแล้วก็สวดมนต์แค่สวดมนต์แค่นโมตัสสะพี่สามจบมันสวดไม่จบอะครับไม่รู้ทำไมแล้วทีนี้ก็เลยแบบโหคืนนี้ตายแน่ๆเลยคืนนี้ต้องตายแน่ๆเลยเจอแบบนี ้ เลยนึกถึงยายแล้วก็นึกถึงแบบคุณความดีทั้งหมดที่ทำมาครับแต่ไม่ยายโอ้ผมรักยายมากเลยผมยังไม่อยากตายผมยังอยากอยู่ต่อแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าโอเคผมรู้แล้วผมคงไม่น่าจะรอดเลยนะผมเลยว่าผมโอเคครับผมขอโทษครับผมยอมแล้วถ้าจะเอาผมไปก็เอาไปเลย เอาหรอ ใช่แล้วทีนี้มันก็ไม่ใช่มันเขาฟุ้มหน้าลงมาอีกครับ แล้วก็หัวเราะเขาก็หายไปเลย เฮ้ยเขาแค่หัวเราะกับเราเขาไม่พูดอะไรกับเราสักคำเลยเหรอ ไม่เลยครับไม่พูดเลยครับเขาแค่หัวเราะแล้วเขาก็หายไปเลยครับ อันนี้สรุปได้ว่าเหมือนเขามาสั่งสอนพูดได้เลยใช่ไหมบาสว่าเขามาสั่งสอนเรานะ ใช่ครับอันนี้ผมไม่รู้นะพี่แต่คือแบบพอตื่นเช้ามาไอ้นี่พอหลังจากที่แบบท่านไปปุ๊ บ ผมสะดุ้งตื่นแล้วแบบไม่ใช่สะดุ้งตื่นสะดุ้งตัวขึ้นมาแล้วแบบว่ า ตัวมันหลุดออกจากพะวงนั้นนะพี่หล ุ ดออกจากพะว งครับครับ ครับผมก็เลยแบบรีบลุกขึ้นไปแล้วไปนอนกอดยายข้างยายเลยครับ แล้วเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ยายฟังไหม เล่าครับเล่าตอนเช้า โอ้แล้วยายว่าไง แล้วยายเขาก็ตักเตือนแล้วก็สั่งสอนว่าทำไมถึงไปพูดแบบนั้นทำไมอะไรแบบนี้ครับแล้วผมก็เลยถามว่าเอ้าบ้านเราก็มีเจ้าที่แล้วทำไมเขาเข้ามาได้ยังไง เออ แล้วอันนี้ยาเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมผมก็เลยแบบไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูที่โรงเรียน ครับ เขาบอกว่าท้าวเวสสุวรรณอ่ะเป็นเทพเจ้าของดวงวิญญาณ ใช่ เพราะฉะนั้นพวกเจ้าทงเจ้าที่อะไรพวกนี้ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้ว เออ แล้วไปบวกกับว่าผมอ่ะไปเชิญเขามา ครับ มันเหมือนกับว่าเราเป็นการเราเปิดทางให้เจ้าที่หลบไปแล้วมาเนี่ยครับ อันนี้คือพี่ก่อนจะบอกว่าบาสไม่ได้เชิญนะบาสท้าทายเขามานะ ครับครับ เออถูกไหมฮะบาสท้าทายเขามานะไม่มีจริงหรอกแน่จริงก็มาดิอะไรอย่างเงี้ย ครับ เออแล้วหลังจากนั้นแหละครับหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเราไปเซิร์ชดูข้อมูลต่างๆที่มันมีการพูดถึงนะครับเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเป็นยังไงความรู้สึกเราความคิดเรารู้สึกเปลี่ยนไหม เดี๋ยวพี่ผมเล่าอีกอันนึง จ้ะ คือที่แรกอ่ะยายเขาคิดว่าอาจจะเป็นแบบเป็นอะไรอ่ะ เนี่ยเราเป็นเหยียบชาหรืออะไรนี้หรือเปล่าแบบไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วผมอ่ะผมจำได้ผมตื่นมาแล้วผมอาบน้ำตอนเช้าอ่ะ ครับ ผมเปิดที่หน้าอกดูครับมันมีรอยนิ้วเท้าจริงๆ เฮ้ยเหรอ ใช่มันเป็นรอยแบบเป็นรอยเขียวสองข้างเลยครับแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นลูกเท้านะครับแต่มันขึ้นแบบเป็นจ้ำครับ เอาหร อครับก็เลยเปิดให้ยายดูยายเขาถึงเชื่อแล้วยายเขาถึงว่าตักเตือน ก็ตอนแรกไปเล่ายายฟังยายนึกว่าฝันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างนี้แต่พอเปิดรอยเห็นรอยที่หน้าอกปุ๊บเนี่ยยายลงความเชื่อว่าเชื่อเลย ใช่ใช่ครับ โอ้เนี่ยเรื่องแบบนี้เขาบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะนะครับแล้วความคิดเราเปลี่ยนเลยไหมเกี่ยวกับเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณ โอ้เปลี่ยนเลยครับ เปลี่ยนเลยใช่ไหม เชื่อเลยจริงๆเลยครับ นะครับผมก็อย่างที่รู้แล้วว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้าแห่งผีเจ้าแห่งวิญญาณนั่นแหละนะครับ ครับผม เจ้าที่ก็คงจะเอาไม่อยู่หรอกเรียกท่านมาท่านก็เลยมาปรากฏกายเนี่ยแต่เหมือน อารมณ์เหมือนกับมาสั่งสอนน่ะว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้ไม่เชื่อหรอนี่ไงมาให้ดูนะครับเออนะครับ ถือว่ายังโชคดีที่ท่านยังปานี เออนั่นแหละท่านยังปานีนะครับก็ถือว่าน้องๆหนูๆที่ฟังเรื่องราวแบบนี้ครับบางที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าอย่าลบหลู่ก็ดีกว่านะโอเคครับผมบาสแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าบ้านอยู่ที่ระยองแต่ว่าอยู่ที่จันทบุรีตอนนี้ไปทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับ มาทำงานส่งอาหารครับ อ๋อส่งอาหารแล้วกลับระยองวันไหน ยังไม่มีงานประจำก ็ ยังไม่ว่างเลยครับ ครับผมไงสู้ๆนะเศรษฐกิจแบบนี้เราเข้าใจกันนะครับ คร ับได้เลยครับน้องบาสขอบคุณมากถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปฟังเรื่องผีจากเพื่อนมาหรือว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่ส่งอาหารด้วยกันเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเนี่ยว่างโทรมาอีกนะ ของผมมันก็มีอีกในพี่แต่ว่ามันเป็นเรื่องสั้นๆนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้าแล้วกันคราวหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะ ครับ ขอบพระคุณมากครับบาส ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขออนุญาตใส่หูฟังนะครับแล้วก็ปรับเสียงหูฟังเล็กน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรอฟังเรื่องของคุณฟรอยนะคุณฟรอยส่งมานะบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยครับเหตุการณ์นั้นเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและเพื่อนนะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หอพักหนึ่งแถวย่านวัชรพลครับเมื่อ13ปีที่ผ่านมานะเรื่องที่บอกว่าห้องที่สะอาดตอนนี้น้องฟรอยอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับฟรอย ครับสวัสดีครับ ฮะฟลอยตอนที่โทรจากที่ไหนครับ ฟลอยอยู่พัทยาครับพี ่สัญญาณที่นู่นเป็นไงบ้างครับ สัญญาณชัดเจนครับพี ่น้องฟังผ่านช่องทางไหน YouTube ครับพี ่YouTube แสดงว่าเห็นหน้าด้วยได้ยินเสียงด้วย ใช่ สัญญาณโอเคนะ สัญญาณโอเคเลยครับพี ่นะครับแล้วตอนนี้น้องฟลอยอยู่กับใครบ้างเนี่ย ตอนนี้เข้ามานั่งหลอนตัวเองอยู่ในรถ เข้ามานั่งหลอนตัวเองอยู่ในรถนะครับแล้วจุดตำแหน่งที่จอดเนี่ยเป็นจุดที่ปลอดภัยไหม ปลอดภัยพี่ป๋องปลอดภัยมากเลยครับ โอเคนะถ้างั้นเนี่ยก็มาบิ้วในรถก็แล้วกันนะ ใช่ ถ้าพร้อมแล้วก็เล่าเรื่องนี้นะฮะห้องที่สะอาดให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยกับประสบการณ์ที่น้องเจอด้วยตัวเองและเพื่อนนะเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อ13ปีนะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ก็เหตุการณ์ใช่ไหมพี่ป๋องตอนนั้นคือฟอยก็จบม.6แล้วก็มาเรียนต่อมหาวิทยาลัย ครับ มหาลัยเนี้ยก็คือเป็นมหาลัยหนึ่งตรงวงเวียนบางเขน ครับ แล้วทีนี้เสร็จก็เหมือนกับแบบว่าทางมหาลัยก็ซัพพอร์ตในการที่มีหอพักให้สำหรับเด็กต่างจังหวัด ครับ ก็มหาลัยก็ไปเช่าเหมือนการเคหะอะไรอย่างเงี้ยที่หนึ่งเนี่ยวัชรพลก็จะแบ่งออกเป็นสองหอก็คือจะเป็นหอหญิงกับหอชายโดยที่จะมีรั้วเนี่ยขั้นตรงกลางปรากฏว่าทีนี้ก็โอเคเราก็เข้ากันอยู่ปกติเรียนกันไปเรื่อยๆก็มันไม่มีอะไรอะพี่มันก็คือปกติจนมันมาอยู่ช่วงหนึ่งโดยต้องพูดก่อนว่าเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปอะใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่ก็จะมีความคึกขนองกันแล้วหอเนี่ยก็จะมี5ชั้นมันเป็นการเคหะมันจะมี5ชั้นอย่างเงี้ยพี่ปรากฏว่าทีนี้ด้วยความคึกขนองของเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็จะแบบว่าชั้น4ชั้น5เนี่ยมันไม่มีคนอยู่คือมันล้างเลยอ่ะพี่ปองมันล้างแบบล้างมากๆอ่ะบางห้องก็มีนกตายมีน้ำรั่วมีตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยบางคนมันก็จะขึ้นไปแบบขึ้นไปเล่นกันอยู่บนดาดฟ้าตอนกลางคืนแล้วพอบางคนมันทีนี้มันเหมือนแบบบางคนมันก็ปวดเยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่บางทีก็ขี้เกียจลงมามันก็เยี่ยวคนบนนั่นนู่นนี่นั่นคือมันใช้ชีวิตกันแบบเนี้ยมาตลอด ครับ จนมาถึงช่วงนึงซึ่งเปิดปิดเทอมหนึ่งก็ประมาณสักช่วงต้นเดือนตุลาก็ทุกคนก็ส่วนหนึ่งก็กลับบ้านส ่ วนหนึ่งก็คือแบบยังอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะยังอยู่เพราะทุกคนจะต้องเรียนเตรียมเรียนกันต่ออะไรเงี้ยก็มันเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงอ่ะพี่มันมีพายุพายุมาเหมือนพายุอะไรสักอย่างหนึ่งท ี นี้ที่หอเนี่ยมันก็จะมีศาลตากับยายที่เป็นศาลไม้ตั้งอยู ่ อยู่ระหว่างตรงกลางระหว่างหอหญิงกับหอชายปรากฏว่าพอพายุเข้ามาเนี่ยที่ศาลตากับยายก็ล้ ม พอล้มปุ๊บเหตุการณ์ก็เริ่มเกิดขึ้นแต่ฟอยต้องบอกก่อนนะครับพี่แบบว่าทุกห้องนึงในหอชายเนี่ยมันจะอยู่ห้องนึงชั้น5ห้องเนี้ยจะอยู่ซ้ายสุดอยู่ข้างบนสุดและซ้ายสุดของห อ คือ4 5สกปรกมากพี่ป๋องแต่ห้องเนี้ยเป็นห้องที่สะอาดมากพี่ป๋องทั้งนี้แม่บ้านนะแต่ห้องเป็นห้องสะอาดมากๆแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ชายอ่ะบางคนอ่ะก็จะชอบขึ้นไปบางทีก็เดินคุยโทรศัพท์เพลินข ึ้ นไปข้างบนคุยกับแฟนพอคุยกับแฟนเสร็จบางคนก็เผลอหลับตื่นมาเช้าอีกทีคืออยู่ในห้องนั้นมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยกันหลายคู่จนแบบบางคนก็ขึ้นไปคุยกับแฟนดีๆก็มีเสียงผู้หญิงเข้ามาแทรกอ่ะพี่ป๋องจนแบบสุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปท ุ กคู่เลยนะพี่ที่ขึ้นไปคุยจะต้องเลิกลากันกันไปคือเลิกลากันไปจนแบบแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรเพราะตอนนั้นมันก็ยังแบบคิดว่าเป็นเรื่องของใครของมันกันอะไรเงี้ยจนมันเหมือนกับหอหญิงก็จะเริ่มแบบผู้หญิงก็จะเริ่มแบบฝันเห็นว่ามีผู้หญิงมาหอชายก็จะเริ่มฝันว่ามีผู้หญิงมาอย่างเงี้ยจนทีนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนก็แบบบางคนก็นั่งกินเหล้ากันในหอมั่งคุณนี่นั่นมีเสียงมาเคาะประตูมั่งพอเปิดไปก็ไม่เจออย่างเงี้ยพี ่ คือมันหลอนมากจนมันมีกลุ่มหนึ่งที่ไปที่อนุสาวรีย์เหมือนไปเดินห้างอะไรกันเนี้ยพี่ดีๆแม่ชีก็ทักแม่ชีก็ทักขึ้นมาแบบเนี้ยเด็กหอใช่ไห ม บอกใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยที่หอเนี่ยแรงมากเลยนะเดี๋ยวแม่จะไปช่วยซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ไม่เคยเล่าอะไรเหมือนเพื่อนที่ไปเจอก็ไม่เคยเล่าอะไรให้แม่ชีคนนี้ฟังดีๆเขาก็ทักขึ้นมาปรากฏว่าแม่ชีก็ขอตามมาด้วยแล้วแม่ชีพอมาถึงหอแม่ชีก็เรียกแบบเหมือนรุ่นพี่ อ ่ะที่อยู่ในหอซึ่งมันมีไม่กี่คนเขาก็เรียกแม่ชีแบบแม่ชีเรียกมาบอกว่าเนี่ยให้ลงมาหาแม่ชีหน่ อ ยแล้วแม่ชีก็ให้สายสินแล้วก็ให้พระเอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยให้วิ่งมาหาคนกลุ่มเนี้ยเพราะว่าเขาจะช่วยได้เพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็คือแบบเขาจะมีเสียงพ่อแก่ที่บูชาอยู่ในห้องมีเสียงพ่อพินลาบมีอะไรอย่างเงี้ยจนแม่ชีก็กลับไปแล้วพวกกระเทยอ่ะพี ่ ก ็ จะชอบเล่นผีด้วยแก้วกันเหมือนเล่นผีเพราะมันเริ่มมีข่าวพวกนี้ขึ้นมาเขาชอบเล่นผีด้วยแก้วกันอยากลองดีไงพี ่ แล้วพอเขามาจริงๆอ่ะก็วิ่งหนีกันกระเจิงแล้วก็แบบไม่มีใครเชิญเขาออกจนเรื่องมันมาแดงสุดๆอ่ะก็คือวันนั้นคือแบบทุกคนคือแบบโดนหลอนกันมาหมดแล้วนะพี่จนมันแดงมากๆคือวันนั้นก็มีพวกเพื่อนๆก็เตะฟุตบอลกันปกติแล้วอยู่ดีอ่ะเขาก็ขึ้นไปบนห้องแล้วเขาก็ล้มตึ้งคือผู้ชายอ่ะพี่ล้มตึ้งหลังจากที่ล้มเสร็จอ่ะเสียงเขาเป็นเสียงผู้หญิงเลยนะพี่ จากผู้ชาย ใช่ผู้ชาย เป็นผู้หญิง บอลเลยเสียงเป็นผู้หญิงเลยแบบแล้วแฟนคือแฟนก็ต้องกันยังแฟนด้วยแบบเขาก็ขึ้นมาที่หอชายด้วยใช่ไหมแอบขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คืออยู่กันหลายคนเหมือนทำกับข้าวกินกันอะไรเงี้ยแล้วพอดีจังหวะฟอยก็ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเขาก็แบบว่าพวกมึงแบบลบหลู่กูจะเอาพวกมึงก ู จะฆ่าพวกมึงให้หมดเลยแล้วแบบเราก็ตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จังหวะอีกหออีกตึกหนึ่งข้างหน้าตึกเราอ่ะมันจะมีแบบที่เขาเป็นร่างทรงมีสำนักอยู่ก็เลยรีบพากันไปหมดเลยนะพี ่ ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายลงมาจะขอกันหมดเลยแล้วก็ไปกันกรูกันที่ตึกตรงนี้หมดแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ตกใจกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ร้องอย่างเดียวแล้วพ่อปู่เขาบอกว่าเป็นใครมาทำอะไร พวกมึงอ่ะลบหลู่กู ครับ พวกมึงอ่ะมาอยู่นี่กูไม่เคยว่าอะไรมึงเลยมึงทำเหี้ยๆกันมึงลบหลู่กูมึงเหี้ยใส่ห้องกูมั่งมึงนู่นใส่นี่แบบคือเยอะมากอ่ะพี่อีพวกกระเทยก็เหมือนกันเล่นผีถ้วยแก้วเชิญกูมาก็ไม่เอากูออกแล้วพี่เชื่อป่ะคือมันหลอนคนนั้นน่ะคือเขาชี้หน้าคือเพื่อนคนนั้นน่ะคือชี้หน้าอีนี่อีนี่นี่อย่างเงี้ยแล้วคือตรงอ่ะพี่ ครับ แล้วเขารู้ได้ยังไงแล้วเพื่อนผู้ชายคนนี้รู้ได้ยังไงว่าคนนี้ไปเล่นอ่ะผู้หญิงก็เหมือนกันพวกมึงอ่ะทำแท้งกันแล้วมึงก็เอาเด็กไปฝังไว้ที่หลังตึก เฮ้ยพูดงี้เลยเหรอ แบบมึงจะให้กูพูดไหมว่าใคร ครับ คือแบบพี่ป๋องแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นคือแบบคืออึ้งกันหมดอ่ะว่าแบบแล้วคือมันเป็นความจริงอ่ะพี ่ เข้าใจ ไหม แล้วทุกคนก็อึ้งกันหมดว่าแบบยังไงวะอะไรเงี้ยจนทีนี้เสร็จแฟนก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาปลุกไปถามว่าต้องการอะไรกูจะเอามันไปกูจะเอามันไปให้หมดเลยทุกคนเนี่ยกูจะเอามันไปให้หมดเลย ครับ มึงจำกูไว้นะกูจะเอาให้หมดออกไปเธอเอาไปเธอเขาก็ไม่ยอมออกจนแฟนเขาอะโทรหาแม่เขาที่บ้านที่สมุทรปราการพอโทรหาปุ๊บเท่านั้นแหละที่คนนี้มันก็ปีแบบคือกรี๊ดแบบลั่นเลยอ่ะพี่สาวกรี๊ดเสร็จปุ๊บกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วลูกกลัวแล้วกลัวอะไรลูกกลัวแล้วลูกกลัวหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วลูกกลัวแล้วแล้วก็แบบมึงจำไว้นะวันที่10 เดือน 10กูจะเอาพวกมึงไปให้หมดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลุดออกไปเลยพี่ปรากฏทีนี้เราทุกคนก็คือแบบตัดสินใจกันแบบว่าไปกลับมาที่หอกันเหมือนเดิ ม พี่แล้วก็เดินมาแล้วก็มาจุดธูปกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็มาจุดธูปขอเข้ามาเขาอะไรเงี้ยจนมันมีกลุ่มหนึ่งที่ไปทำงานแบบรับจ้างทำงานพาร์ทไทม์อิมแพคอะไรเงี้ยก็จะมีรถมาอะไรรับส่งอะไรเงี้ยพี ่ เชื่อว่าพอคนคนนี้กลุ่มนี้กลับมาถึงอ่ะจะมีอยู่คนหนึ่งที่บอกว่าเขาฉี่อ่ะไปบนฉี่ที่บนด่านฟ้ า พอเขาลงมาถึงปุ๊บแบบพี่เชื่อว่าเขาเหมือนแบบจะเดินขึ้นตึกอ่ะจะเดินขึ้นตึกขึ้นตึกขึ้นตึกรุ่นพี่ก็ไปช่วยกันจับ4-5 คนก็จับไม่อยู่ก็จะขึ้นตึกเขาให้ถามมึงจะไปไหนจะขึ้นไปชั้น 5จะขึ้นไปทำไมเขาเรียกให้ขึ้นไปจะขึ้นไปจะขึ้นไปคือจะขึ้นอย่างเดียวทั้งที่คนนี้ไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ป๋องนึกออกว่าไม่รู้เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็จะขึ้นจับกันไปจับกันมาคือแบบจับเยอะมากอ่ะจนต้องแบบตัดสินใจอยากขึ้นเดี๋ยวพาขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปกับรุ่นพี่กลุ่มที่แม่ชีบอกพี ่ ก็ขึ้นไปแล้วก็ไปทำความสะอาดไปจุดธูปขอขมาแล้วคือแบบตื่นเช้าใหม่วันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนหลังจากนั้นอ่ะพี่เชื่อไหมก่อนช่วงประมาณเดทไลน์ก่อน2 อาทิตย์ที ่ จะถึงวันที่10นอนกันอยู่มหาลัยก็คืออนุญาตเลยนะมหาลัยออกกฎอนุญาตเลยว่าให้ผู้หญิงที่ไม่ได้กลับบ้านหรือกลับต่างจังหวัดสามารถมานอนกับเพื่อนผู้ชายที่หอชายได้คืออยู่รวมห้องรวมกลุ่มกันได้เลยคือเรื่องมันไปถึงมหาลัยแล้วมันหลอนขนาดเนี้ย จนยอมให้ทั้งชายและหญิงอยู่ด้วยกันพักด้วยกันได้ ใช่คือมันแบบมันแรงมากเลยขนาดเรานั่งคุยกันอยู่ก็เหมือนฟอยคุยกับพี่ป๋องอยู่นะพี่ปังปังปังก็รีบเปิดประตูออกไปดูมันไม่มีใครเลยพี่ป๋องแล้วหมาที่หอนมันจะมีอยู่2 ตัวนี้จะหอนแบบหอนปกติไม่เคยหอนจะหอนตลอดเลยอะไรเง ี้ ยเพื่อนผู้ชายที่มันนั่งกินน้ำกระท่อมกันก็โดนกันหมดอ่ะพี่ป๋อง โถน้ำอื่นมันเยอะแยะไม่กิน ใช่พี่คือมันโดนกันหมดทุกคนเนี่ยโดนจนแบบว่าจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วบางคนก็คือแบบอย่างฟอยอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบว่านอนอยู่แล้วเพื่อนก็แบบหันมาคิดว่าเราอ่ะนอนอยู่ที่ห้องเห็นว่ามีคนอ่ะมานอนกอดเพื่อนอีกคนนึงก็คิดว่าเป็นเราอ่ะนอนจ่ายเพื่อนแต่จริงๆแล้วอ่ะคือไม่ใช่ไงพี ่ แล้วเพื่อนฟอยก็คือแบบแจ็คกี้ก็แบบว่าคือตอนเช้ามาฟอยมึงมานอนที่ห้องเหรอไม่ได้มากูนอนห้องนึงอะไรอย่างเงี้ยคือตกใจกันมากแล้วทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเหตุแบบเนี้ยก็จะมีคนน่ะเห็นตากับยายอ่ะแก่ๆเหมือนจะคอยช่วยอ่ะพี่แต่เขาอ่ะช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเขาช่วยได้ไม่มากอ่ะทุกคนก็เลยแบบปรึกษากันว่าเอายังไงดีมหาลัยก็เลยเชิญพระมาเลยนะพี่เชิญพระมาให้มาทำพิธีที่ห้องเนี้ย เป็นไง พระมาชุดแรกก็เอาไม่อยู ่ ชุดที่สอง ก็เอาไม่อยู ่ ชุดที่สามก็ยังเอาไม่อยู ่ครับ แล้วเขาพูดปล่อยลืมพูดไปนิดนึงค่ะพี่คือก่อนหน้านี้เขาพูดว่ามึงจำไว้นะกูไปได้ทุกห้องทุกที่ที่กูอยากจะไปของตึกนี้แล้วกูไปได้หมดแม้กระทั่งห้องพระกูก็เข้าได ้ เขาพูดแบบนี้เลยนะพี่แล้วเขาก็บอกว่ากูชื่อปูกูตายที่นี ่แ ล้วพี่ที่สุดอะพี่ป๋อง คือ ตายด้วยอะไรรู้ไหมเขาเป็นคนที่มาอยู่หอมาอยู่ที่ตึกนี้แหละคนทั่วไปที่มาเช่าตึกอยู่แล้วเขาก็มีแฟนแล้วปรากฏว่าเขาว่าท้องบอกแฟนแล้วแฟนก็หนีเขาไปเขาเลยผูกคอตายที่ห้องนี ้คือห้องหมายเลข พอจำไม่ได้อะพี่ จำเลขไม่ได้ ต้นที่ห้าพี่ อยู่ชั้นห้า อะไรใช่แล้วคือแบบพอพระรูปชุดที่สามมาทำก็ไม่หายชุดที่สี่แล้วเนี่ยจนสุดท้ายมหาลัยตอนแรกก็ไม่เชื่อตัดสินใจตั้งศาลตากับยายใหม่เลยคือตั้งแบบใหญ่มาก คือตั้งศาลใหม่เลย ตั้งศาลให้ใหม่เลยคือแบบคือเรื่องมันไม่ไหวแล้วก็เลยแบบพอตั้งศาลปุ๊ บ ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือก็เหมือนจะดีขึ้น อ ่ะจนเขาเชิญพระชุดที่สี่ที่ห้ามาถึงแบบปิดยันหน้าห้องเลยนะพี ่ ถึงขั้นปิดยันหน้าห้องแล้วห้ามคนเข้าไปใช่แล้วห้องนี้ก็คือแบบคือทุกคนที่รหัส501 จะรู้ จะรู้แล้วก็คือแบบคนที่อยู่นะเวลานั้นโดนทุกคนที่ต่อ โอ้โหดูฟังแบบนี้แสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางก็เอาไม่อยู่พระ เอาไม่อยู่ พระก็จะเอาไม่อยู ่พระก็เอาไม่อยู ่โอ้จนต้องตั้งศาลถึงจะเอาอยู ่ต้นท้ายที่ต่อจนต้องแบบแล้วเขาไปเขายอมอ่ะ เขาไปตั้งศาลเขาไปตั้งศาลตรงตำแหน่งไหนอะครับ ตำแหน่งเดิมที่ศาลตากับยายล้ม อ๋อเอาแล้วสารเก่าตากับยายอ่ะ ก็คือมันเป็นสารไม้ธรรมดาที่เป็นไม้ขึ้นมาแล้วก็มีสังกะสีครอบอย่างนั้นนะใช่แล้วก็คือแบบต้องตั้งให้ใหม่เชิญพามาตั้งให้นะพี่คือเป็นสารใหญ่เลย ครับอ๋อเพื่อการนี้เลยคือทำเป็นสารใหญ่เลยเหรอ ใช่เป็นสารใหญ่เลยพี่ป๋องแล้วคือแบบคือคนในเคหะนั้นรู้กันหมดว่ามันเป็นแบบนี้จริง ๆครับ แล้วก็คือแบบคนที่แบบเคยทำเรื่องไม่ดีอ ่ ะผู้หญิงที่เคยทำแท้งนี่นั่นก็ค่อยๆเฟดตัวเองออกจากอะไรไป ค ือมันมีเรื่องให้มันอยู่ไม่ได้อ่ะแล้วผู้ชายที่แบบว่าเพื่อนผู้ชายที่ไปเยี่ยวอ่ะที ่บอกรู้ว่ามันแบบมันอยู่ไม่ได้จนถึงขั้นแบบต้องไปบวชอ่ะ อ๋อเหรอ ถึงขั้นไปบวชให้เขาเลยนะพี่รู้สึกว่าจะบวช7วันหรือ14วันเนี่ยคือต้องบวชให้เขาเพราะไม่งั้นคือแบบเขาเอาแน่ๆ เขามีตั้งชื่อศาลเป็นชื่อจำเพาะเจาะจงเลยไหมครับ ไม่มีพี่ป๋อง ไม่มีการตั้งชื่อ ใช่เป็นส่วนศาลตายายปกติ ไม่มีการตั้งชื่อว่าศาลโทษนะศาลเจ้าแม่ปู ไม่มีคือไม่ได้ตั้งให้พี่ปูท ุ กคนจะเรียกเขาว่าพี่ปูหรือไม่ก็พี่สาวอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ตั้งให้พี่ปูแต่เขาตั้งให้ตายายเพื่อให้ตายายคุ้มครองที่อยู่ที่หอที่นี่ ครับ คือหลอนแบบพี่ป๋องเขารู้ได้ยังไงอ่ะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดออกมา ครับ มันคือความจริงหมดเลยพี ่เดี๋ยวนะมันผ่านกาลเวลามาประมาณ13ปีถ้าวันนี้เราย้อนกลับไปที่นั่นนะฮะสถานที่นี้ยังเหมือนเดิมไหมฮะยังมีศาลอยู่ไหม ตอนนี้ยังมีศาลอยู ่อ๋อเหรอ เพราะว่าเพื่อนพลอยเนี่ยก็เข้าไปบ้างไปอะไรบ้างแต่คือที่มหาลัยอ่ะไม่ได้เช่าที่การเคหะตรงนี้อยู่แล้วก็คือแบบไม่ได้เช่าให้อยู่แล้วก็คือเปิดปกติแต่คือหลังจากนั้น อ ่ะปีสามปีสี่มาพี่รุ่นน้องที่ตามมาก็เขาก็เปิดให้ใช้นะซึ่งห้องนั้นเป็นห้องเดียวที่ไม่มีคนอยู่คือเขาจะปิดห้องนี้ไว้ห้องเดียวแล้ว ห้องเดียว รุ่นน้องก็จะถามว่าคืออะไรมันเกิดอะไร ห้องอื่นเปิดใช้ตามปกติอยู่เป็นห้องนี้อยู่ชั้นห้า ใช่ใช ่นี่คือเหตุการณ ์ ทั้งหมดนะโอ้นะครับฟังแล้วก็ตื่นเต้นน้องฟลอยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากที่คุยกับพี่เสร็จนี่ยังไงฮะฟังต่อหรือว่ามีต้องไปทำอะไรไหม คือก็ฟังต่อพี่ป๋องแต่คือแบบยังพูดกับเพื่อนเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้ากูเล่าเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้ามีข่าวมาว่าคนปิดประตูตายคารถนี่ไม่ต้องสงสัยนะว่าคงจะเป็นกูนั่นแหละตายคารถ ออกจากรถมาได้แล้วโอเคจบเรื่องแล้วนะฮะแล้วตอนนี้จอดรถที่เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนได้แล้วนะโอเค เพื่อนบอกว่านิดนึงพี่สองเพ ื่ อนบอกว่าคือก่อนจะเล่าเนี่ยก็คือโทรไปปรึกษาเพื่อนบอกว่า มึงมันจริงไหมเรื่องแบบนี้มันใช่แบบที่เราเจอกันไหมแบบคือเรากลัวเราลืมแล้วเล่าจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเป็นปัญหาใช่ไหมป๋อง เออ ก็บอกเออใช่ใช่มันประมาณนี้อะไรเงี้ย เออถือว่าเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่แล้วแต่คนเชื่อ ใช่เขาบอกว่าให้เครดิตเขานิดนึงก็มิดคิมจองเอาไงพี่ACDC มิดคิมจองเอานี่แหละ ครับขอบคุณเขาด้วยกันแล้วกันนะแหมสมญานามนี่สยิวกิ้วเหลือเกินโอเคขอบคุณมากน้องฟลอยขอบค ุ ณค่ะสวัสดีครับเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของพี่ยมฮะพี่ยมก็ถือว่าเป็นพี่ที่น่ารักของเราอีกคนนึงนะวันนี้พี่ยมมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารแสดงว่าขับรถไปแล้วก็คงจะรับผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารคงจะเล่าประสบการณ์นี้ให้พี่ยมฟังนะฮะพี่ยมก็เลยเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าต่อให้เราฟังอีกต่ออีกทอดนึงก็แล้วกันเรื่องราวเกิดขึ้นที่ห้างดังห้างนึงครับนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้างดังห้างนึงฮะในกรุงเทพนี่แหละผ่านมาเมื่อประมาณสัก1เดือนเองฮะตอนนี้พี่ยมอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับพี่ยม สวัสดีครับคุณป๋อง พี่ยมเป็นไงบ้างคิดถึงฮะขับรถวันนี้เป็นไงบ้างครับได้สตุ้งสตางค์มั้ยได้ข่าวว่าคนน้อยผู้โดยสารน้อยมาก เอางี้ผมขับรถมาเนี่ย7ชั่วโมงแล้วม ี ตังค์ในกระเป๋าอยู่300กว่าบาทเอง อ๋อยังไม่ได้ยังได้ค่าแก๊สหรือยัง ยังไม่ได้อะไรเลยครับผม ค่าแก๊สก็ยังไม่ได ้ขับวันศุกร์นะ โอ้ยวันศุกร์นะ ประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มี เพราะว่าวันนี้ผมไปแถวทองหล่อนะช่วงประมาณสัก 5-6 โมงเย็นนะรถไม่ติดนะครับรถโล่งมากแล้วก็ช่วงเสร็จงานมา 3:00 น 4:00 นออกมาจะมาอสมทรถก็ไม่ติดวันนี้แบบผมรู้สึกว่าเหมือนกับวันนี้รถไม่เยอะแสดงว่าคนอาจจะไม่ค่อยออกมาจากบ้านเท่าไหร่หรือยังไงผมไม่แน่ใจ ก็ประมาณนั้นมั้งครับคุณบอก ยังไงสู้ๆนี่พี่ยมนะครับแล้วพี่ยมก็ส่งมาในช่วงนาทีทองก็แล้วกันนะเผื่อจะโชคดีนะลองดูนะครับมาว่ากันที่เรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารแล้วก็เรื่องราวเกิดขึ้นที่ห้างดังห้างหนึ่งไม่ต้องบอกชื่อห้างนะฮะในกรุงเทพนี่แหละผ่านมา1เดือนคราวนี้เรื่องนี้เนี่ยผู้โดยสารมาเล่าให้พี่ยงฟังได้ยังไง ก็นั่งรถแท็กซี่มาเนี่ยแหละครับคอลเลกชันของผมเนี่ยคือนั่งรถผมเนี่ยปลอดภัยแต่ไม่สบายใจเรื่องผีครับคือขึ้นมาปุ๊บผมก็จะถามว่ามีเรื่องนู่นเรื่องร้อนเรื่องอะไรเคยประสบกับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้านั่งรถผมเนี่ยปลอดภัยถึงบ้านกันทุกคน ครับ แต่ไม่สบายใจเรื่องผีแน่นอน อ เดี๋ยวผมก็ต้องเปิดขึ้นอีกแล้ว ครับ แต่ช่วงเย็นๆเนี่ยผมก็จะหานะเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อน ๆ แล้วก็เรียบเรียงเสร็จประมาณ1ชั่วโมงนะครับผม มาเล่าให้ผมฟังแล้วก็แฟนรายการฟังซิว่าผู้โดยสารท่านนี้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ายังไงบ้าง ครับผมก็เป็นเรื่องนี้นะฮะคุณหน่อยเนี่ยเป็นพนักงานขายในห้างแห่งหนึ่งนะครับของกรุงเทพเราเนี่ยนะครับเธอทำงานในห้างเนี่ยมาประมาณ5ปี ครับ ซึ่งเธอไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรเลยนอกจากว่าห้างเนี่ยจะมีคนกระโดดฆ่าตัวตาย2ครั้งเท ่ าที่เธอเห็นนะครับนอกนั้นเธอก็จะไม่เห็นอะไรเลยเธอทำงานระยะมา5ปีวันที่เกิดเหตุเธอต้องทำงานตอนเช้าคือ ออกมาสแกนนิ้วตอกบัตรประมาณ7โมงเช้าเมื่อถึงในตัวห้างนะครับวันนั้นก็เช่นกันเธอก็ทำปุ๊บหลังจากตอกบัตรกับสแกนนิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ขึ้นไปที่ชั้นของเธออยู่ชั้น3เธอเป็นพนักงานขายเกี่ยวกับพวกหนังเคร ื่อง หนังทั้งหมดเธอเข้าไปที่ทำงานของเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่เดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเธอสังเกตว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนั่งในลักษณะว่ามือกอดเข่าแล้วก้มหน้านะครับก้มหน้าเธอก็เดินผ่านไปโดยที่ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ไม่รู้ทำอะไรให้เธอแต่ต้องหยุดมองแล้วเพ่งแล้วก็สังเกตอยู่ระยะหนึ่งน้องคนนี้ใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงสแล็กสีดำเหมือนกับน้องฝึกงานในพนักงานห้าง เด็กผู้ชาย ผู้หญิงครับ เด็กยาว ครับผมยาวนั่งก้มหน้าอยู่แล้วก็โยกตัวไปมาโยกเข่าไปมาเหมือนกับทำเพลงไปเรื่อยๆเหมือนกับเล่นโทรศัพท์มือถือแต่ในตรงนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือ เธอไม่เอะใจหรอกครับเธอคิดว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานเธอก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ของเธอก็ของทุกสัมภาระของเธอเนี่ยเก็บปุ๊บเรียบร้อยแล้ว จังหวะนั้นน่ะวันนั้นเธอต้องมีประชุม8โมงเช้า คร ับ พอ8โมงเช้าปุ๊บเนี่ยเธอกำลังจะคิดว่าอ้าวถ้าน้องคนนี้ไม่ขึ้นในประชุมเหรอวันนี้ก็มีประชุมเธอหันหลังไป คร ับ นะครับหันหลังไปเพื่อจะดูหรือจะเรียกน้องคนนั้นว่าทำไมไม่ขึ้นไปประชุมเหร อ พอเธอหันหลังไปปุ๊ บ เธอต้องสะดุ้งตกใจเฮ้ยอะไรวะคือเจอจับหน้าอกตกใจจ ัง หวะเดียวกันนั้นหัวหน้างานของเธอก็เดินเข้ามาแตะที่บ่าเป็นไรหน่อยเป็นไร ครับ หน่อยหน้าซีดหัวหน้าถามเธอเป็นไรเธอหน้าซีดหมดเลยเนี่ยเธอเป็นไรป้าพี่ไม่มีอะไรเอาไม่มีอะไรก็งั้นก็ขึ้นไปประชุมก็จะแปดโมงแล้วก็ประชุมเรื่องยอดขายนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับโควิด19แล้วนะวันนั้นนะเพราะเรื่องนี้เกิดมาประมาณแค่เดือนกว่าหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้กับหัวหน้างานของเธอฟังก็ขึ้นไปประชุมเสร็จสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาตอน9โมงเช้านะครับก่อนห้างจะเปิด10โมงเนาะครับผมก็หัวหน้าเธอก็มาถามเธอว่าเอาถามจริงกันนั้นน่ะเป็นอะไรคุณหน่อยก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยให้กับหัวหน้างานเธอฟัง ครับ หัวหน้างานเธอบอกว่าโอ้ฉันเจอมา3ครั้งแล้วคุณหน่อยเห็นมา3ครั้งแล้วเอ้าแล้วหัวหน้าทำไมไม่บอกหนู ครับ เอ้าหัวหน้าเห็นยังไงล่ะก็บอกเนี่ยฉันก็มาเช้าอย่างเธอเนี่ยนะฉันก็มาคนเดียววันนั้นฉันเห็นเขามายืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร ์ มานั่งตรงที่ทำงานของเขานะครับ ครับ เขาก็นึกเหมือนเธอเหมือนกันนึกว่าเธอฝึกงานจะเข้ามาทำงานเรื่องอะไรที่ทางบริษัทส่งมาขณะที่เดินไปเสร็จปุ๊บมันเป็นเชลบังอยู ่ครับ อีกข้างหนึ่งปุ๊บเขาไปถึงโต๊ะปั๊บอ้าวหายไปไหน คร ับ ตอนนั้นหัวหน้าบอกว่าไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับพอครั้งที่สองหัวหน้าก็บอกว่ามาตอนเช้าๆคนเดียวเหมือนกันเห็นเวลาเดียวกันหรือตอน8โมงเหมือนกันเลย ครับ เธอก็นั่งอยู่ที่ที่เธอเห็นนั่งเล่นของเธออยู่ตรงนั้นแหละแต่ทีเนี้ยหัวหน้าเริ่มสงสัยแล้วว่าไม่ใช่คนละไม่ใช่คนละครั้งที่สามเนี่ยหัวหน้าเห็นยืนอยู่ตรงกระจก ห ันหลังให้หัวหน้าผมยาวปักมาถึงขั้นหลังเลย คร ับเหมือนกำลังเสริมสวยอยู ่ เหรอโอ้ตายแล้วตายแล้วนะครับทีนี้ก็เล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บวันต่อมาเธอมาทำงาน คร ับ เธอมาถามเพื่อนเธอด้วยความสงสัยอ่ะเธอเคยเห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งตรงนี้หรืออยู่ในบริเวณนี้หรือเปล่ามุมตรงไหนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าและเปล่าฉันเห็นครั้งเดียวโอ้โหฉันฉี่แทบลาดเลยฉันไม่น่าเชื่อเลยเอ้าแล้วทำไมไม่บอกกันทำไมไม่บอกกันเธอก็ตอบว่าเพื่อนเธอต่างๆนานานะครับลักษณะแบบนี้ใช่ไหมโอ้หน้าเธอซีดมากซีดมากฉันเห็นหน้าเธอเลยหน้าเธอซีดมากนะครับก็ทำให้คุณหน่อยเนี่ยประหม่าละไม่อยากจะมาเช้าแล้วครับกลัวจะเจอแต่ในที่สุดเวลาผ่านมา3วันที่แล้วนี่ครับคุณหน่อยมาเรียกว่าเหตุการณ์คงไม่มีอะไรละเธอคิดว่าคงจะเห็นเขาแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบ คร ับคงไม่มาเห็นแล้วล่ะเพราะเธอก็ทำบุญหัวหน้าเธอเนี่ยเล่าฟังว่าหัวหน้าเนี่ยเคยแท้งลูกไปแล้วก็ชอบทำบุญชอบทำบุญเป็นคนชอบทำบุญมากๆ คร ับ เธอก็เลยคิดว่าอ๋อเธอคงจะมาขอส่วนบุญแล้วก็คงไม่มีอะไรละแล้วเธอก็ทำบุญให้แล้วด้วยวันที่เธอเห็นปุ๊บเธอก็ไปทำบุญให้ละเธอไปปรึกษาแฟนเธอว่าโอเคเขามาขอส่วนบุญน่ะแล้วก็พาแฟนไปทำงานไปทำบุญทำอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วก ็ ตั้งแต่นั้นมาหลังจากระยะเดือนหนึ่งเนี่ยครับ ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครับสามวันที่ผ่านมานี่เองเธอก็ไปทำงานปกติของเธอขณะเธอนั่งจัดเชลอยู่นะครับยืนจัดเชลปัดนู่นปัดนี่กำลังทำเพลง อยู่นะห่างตาของเธอครับ เห็นน้องคนเนี้ยยืนอยู่หันหลังให้เธอเริ่มขนลุกตั้งแต่ขามาจนเธอคิดในใจว่าใช่น้องแน่ๆใช่น้องแน่ๆเลยอุ้ยไม่รู้จะคุณป๋องหลับตาดูนะว่าคือ เห็นหางตาแค่หางตาเธอไม่รู้จะทำยังไงจับตลับแป้งนะ ครับ ม พอส่องดูให้แน่ใจเธอค่อยๆยกขึ้นมาที่ใบหน้าของเธอนะ ครับ เห็นน้องคนนั้นโอ้โหหน้าตาซีดหันมามองแล้วก็ยิ้มให้เธอเธอทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเข่าทรุดลงขี่แบบเธอบอกขี่เนี่ยแทบลากออกมาเลยเธอยกมือไหว้นะครับบอกโอ้ยนางฟ้านางสวรรค์นางวิมานโอ้ยนะถ้ามาอยู่ตรงนี้จริงนะครับถ้ามาอยู่ตรงนี้จริงก็ขออยากได้บุญจริงได้อะไรจริงจะทำให้ทั้งหมดเลยแต่ขอช่วยกันทำมาหากินขอให้หนูเนี่ยขายของขอให้ได้นะอย่าให้หัวหน้าตำหนิอย่างงี้เธอก็พูดพรำนาไปด้วยความกลัวแล้วร่างนั้นก็หายไปคุณป๋องเชื่อไหมครับเธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเริ่มสตาร์ททำงานคนอื่นร้านอื่นเนี่ยแต่เธอขับขายของดีครับ เหรอ โอ้ยเธอขายของดีมาทุกวันเลยครับ ครับ เนี่ย3วันมาเนี่ยแล้ววันนี้เธอถึงได้เดินทางกลับไปที่สุราษฎร ์ หัวหน้าเธอก็เลยอนุมัติไม่น่าเชื่อจากที่เธอขอแล้วเธอก็ทำบุญทุกวันเลยทำบุญทุกวันทุกวัน ครับ ผมก็เล่าเรื่องหนึ่งที่ผมเคยประสบการณ์จากผู้โดยสารมาให้เธอฟังเรื่องแม่ค้าม ือสองที่เจอลักษณะแบบนี้แล้วก็ขอให้เขาช่วยขอให้ช่วยขายของดีแล้วก็นำเสื้อตัวเนี้ยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วปรากฏว่าวิญญาณเนี่ยได้ไปนอนกับสามีของเธอเธอจึงโกรธและเธอจึงแค้นมากผมก็เล่าเรื่องเนี้ยนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยผมเคยเล่ากับคุณขวัญนะครับเล่าให้เธอฟังระวังนะสักวันหนึ่งเขาจะตามเธอเนี่ยไปที่บ้านผมก็เตือนเขาไว้นะเพราะคุณขอเขาแล้วเนี่ยผมไม่มั่งพี่ก็หนูทำบุญให้เขานั่นเขาก็ทำบุญทุกวันว่าอย่าประมาทนะยังไงก็กลับบ้านกลับอะไรก็แล้วแต่อย่าชวนเขาเด็ดขาดนะอย ่ าเอาอะไรติดไม้ติดมือไปเพื่อกลับไปเหมือนกับสาวเสื้อผ้ามือสองนะผมก็คุยทั้งขนาดนี้ก็เตือนเขา ครับ นะครับเรื่องมีประมาณนี้ครับ คราวนี้ที่มาของเด็กคนนี้เขามาจากไหนพี่ยม ถามเขาแล้วเขาก็เกิดมาเขาทำงานที่นี่มา5ปีครับแล้วก็ไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอ เดี๋ยวนะแต่ว่าจากชุดที่พี่ยมเล่าเนี่ยลักษณะก็น่าจะเป็นเหมือนชุดเด็กฝึกงานพนักงานขายฝ ึ กงานคือลักษณะมันคิดไปหนึ่งไปไม่ได้เลยก็คือเป็นพนักงานฝึกงานพนักงานขายของที่อาจจะเป็นน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยฟังจากความรู้สึกนะมียูนิฟอร์มแบบอย่างนี้ที่เราเห็นกันตามห้างที่ว่าถ้าไม่ใช่ชุดประจำพนักงานประจำก็จะเป็นอย่างเงี้ยเสื้อ เ ชิ้ตเชิ้ตสีขาวกางเกงหรือกระโปรงสีดำว่ากันไปแล้วเขาไม่รู้เลยพี่ยม แต่ไม่รู้ครับไม่เคยมีข่าวว่ามีพนักงานไปเสียชีวิตตรงไหนอาจจะมีนะฮะแล้วเขากลับมาไง ครับ เหมือนเขาอาจจะเคยมาสมัครงานที่นี่หรือเปล่าแล้วลักษณะว่าทางบริษัทเนี่ยได้ส่งตัวเข้ามาประจำที่นี ่ เขาก็เลยมารอลักษณะมารอที่นี่อ ่ ะแล้วคุณหน่อยก็บอกว่าเนี่ยถ้ามาอยู่ที่นี่จริงก็ขอให้ช่วยกันทำมาหากินขอช่วยกันขายของนางฟ้านางสวรรค ์ แล้วแต่ แล้วก็ช่วยแล้วก็ดลบันดาลให้ขายดีจริง ๆด้วยใช่ครับเพราะเธอก็ได้กลับบ้านเนี่ยแค่3วันเธอได้กลับบ้านแล้ว ก็ถือว่าเป็นผีที่มาให้โชคเป็นผีดี ครับผม มาช่วยทำมาหากิน ครับ แต่ว่าไม่รู้ที่มาว่าวิญญาณตัวเนี้ยเป็นใครมาจากไหนยังไง ใช่ครับ อ๋อ แต่คุณหน่อยเล่าให้ฟังว่าตอนที่หันไปอยู่ในกระจกอ่ะเธอยิ้มแห้งมากนะยิ้มแห้งๆยิ้มเศร้า ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่ยมนะที่ไปฟังมาจากผู้โดยสารนะฮะไปเก็บเรื่องจากผู้โดยสารเวลาที่ขึ้นมาในรถอีกนะฮะลองชวนคุยบอกว่าผมเป็นพี่ยมฮะเป็นพี่ป๋องครับป๋องที่เล่าเรื่องผีทั้งเดช็อกอะฮะคุณพี่มีเรื่องเล่าไหมเล่าไหมผมฟังหน่อยเดี๋ยวผมจะเก็บมาให้ป๋องมันเก็บมาเล่าให้ป๋องมันฟังอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ยมนะ ครับผมก็จะใช้ประมาณโมเมนต์นี ้ครับ อย่างวันนี้ผมใส่เสื้อเดช็อกใช่ไหม เออ นี่ไงผมของจริงเลยนี่ๆๆโอ้พี่ นะจะได้เก็บเรื่องมาเล่าให้เราฟังอีกนะ คือคล้ายๆว่าตัดความสงสัยไปนะว่าเฮ้ยเราเป็นตัวปลอมเปล่า เ ราแกล้งตรงนี้เปล่าเลยมาแกล้งหลอกถามอะไรนี้เปล่าก็คือตอนหลังจากถามอะไรเสร็จปุ๊บก็เสนอ เสื้อเลยนี่โชว์เสื้อเดี๋ยวช็อกไปนะ แล้วก็บอกเขาบอกคุณหน่อยแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวลั่งเอาตัวไปเนี่ยก่อนถึงที่ว่าประมาณเนี่ยหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยคุณหน่อยนั่งฟังเรื่องของคุณได้เลยแน่นอนคร ับโอ้น่ารักมาก ไม่รู้นะฮะบอกว่าเนี่ยคุณเข้า YouTube หน้าครับ13ต่างๆอะไรเนี่ยก็ชี้แนะบอกเขาหมด โอ้น่ารักมากพี่โยมนะมีข้อความส่งมาถึงพี่โยมฮะจากคุณสง่า5660บอกอุ้ยกลัวสุดๆนะฮะแล้วก็ฮีโร่เบียร์พี่โยมกระบวนการคิดแล้วพูดออกมาของแกเนี่ยฟังกี่ทีก็สนอหูครับสมเป็นระดับพระการอืม ขอบคุณมากนะยอกันไปแล้ว โอเคพี่โยมขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ไปเก็บเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะ ได้คร ับผมขอบพระคุณครับ เรื่อยๆมีเรื่องจากผมเรื่อยๆล่ะครับ ได้เลยครับ นอนเลย ดินดีเป็นอย่างนี้ครับพี่ยมครับ ตามคอลเลคชันเลยครับตามคอลเลคชันผมเลยครับ โอเคขอบคุณมากพี่ยม ไม่สบายใจเรื่องผี ได้เลยครับ สวัสดีคร ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เรามาติดตามกันต่อครับเรื่องที่รออยู่ตอนนี้เป็นสายของคุณกบนะครับอายุห่างผมประมาณสัก 4-5 ปีนะครับเรื่องทางสายเปรี่ยวให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมื่อสักประมาณ4ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับกบ สวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับพ ี่ฮะนะครับกบตอนนี้โทรจากไหนครับ อ๋อผมโตแถวรัชโยธินนะครับ อ่าฮะนะครับไปทำอะไรแถวนั้นบ้านอยู่แถวนั้นหรือว่าตอนนี้ขับรถอยู ่ขับรถอยู่ครับพี่ป๋อง โอเค ครับ อ่าฮะถ้างั้นจอดรถก่อนนะคุยกับพี่ก่อนนะ พี่จอดแล้วครับพี่ป๋อง โอเคครับผมนะฮะกบครับเรื่องทางสายเปรี่ยวที่เจอมาเมื่อ4ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเล่าให้พี่เล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยว่าไปเจอมายังไงครับ ครับพี่ป๋องก็ต้นเรื่องเลยนะครับพี่ป๋องคือช่วงนั้นผมเรียนอยู่วิไลราชภัฏที่หนึ่งนะครับเป ็ นอีกวัดหนึ่งใกล้เคียงกับจังหวัดกาฬสิน ธุ ์ในช่วงนั้นก็ผมขับรถให้น้าชายนะครับเป็นน้องชายของแม่เป็นผู้แทนด้วยแต่ก็ท่านเสียชีวิตแล้วแหละครับ ครับ ครับก็ผมจะไปส่งแกประจำทุกวันจากกาฬสินธุ์มาที่อำเภอที่ผมอยู ่ นะก็คือแฟนแกเนี่ยเป็นพยาบาลในจ ัง หวัดกาฬสินธุ์ผมจะไปส่งทุกวันนะครับพอดีแกมาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาทำโรงงานน้ำปลาด้วยผมจะขับรถไปส่งแกทุกวันในระยะช่วงนั้นก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะส่งแกอยู่ประมาณปีฝ่านะครับพี่ป๋องพอคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือผมไปส่งแกช่วงนั้นมันหกทุ่มคือก็คือเที่ยงคืนครึ่งอ่ะ30นาทีผ่านจากอำเภอผมไปตัวจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ห่างกันประมาณ42-43 ครับ แล้วมันจะผ่านสวนป่าคือสวนป่าตรงนั้นเนี่ยขึ้นชื่อมากแล้วเป็นแบบคนแถวจังหวัดแถวนั้นจะไปแบบเก็บเห็ดเก็บของป่าอย่างเง ี ้ยครับแล้วก็จะผ่านเส้นทางนี้ทุกของทุกคืนเลย ขึ้นชื่อนี่คือขึ้นชื่อเรื่องผีเรื่องความน่ากลัวแบบนี้ป่ะ ใช่ครับใช่ก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอผมเนี่ยเขาจะเอาคนไปเผาไปฝังไปอะไรที่นั่นทำก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งของป่านั้นน่ะเป็นป่าช้าด้วยพี่ป๋องมีเส้นทางที่ว่าเป็นทางที่ว่ามันจะไปสู่จังหวัดขอนแก่นได้อีกฝั่งหนึ่งไงครับผมจะใช้เส้นทางนั้นประจำเลย ครับ เพราะว่าน้าชายเนี่ยจะเป็นคนขยันเป็นเกี่ยวกับบัญชีลงน้ำปลาภาคกับเลคเชอร์ของการประชุมของผู้แทนของแกต่างๆนานาในช่วงเส้นทางตรงนั้นผมจะใช้ดึกทุกวันพี่ป๊อปครับก็ขับรถมาในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถผ่านมาในเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปตัวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมันมีรถคันหนึ่งวิ่งตามหลังผมมาแต่ผมมองกระจกหลังเนี่ย มัน เป็นรถ NV ครับ ผมก็ นึกอยู่ทำไมรถคันนี้มันตามออกมาจากโรงงานแล้วก็ไม่ยอมแซงสักทีทั้งๆที่ผมก็เ บ รกคันเร่งลงให้ลงประมาณ60 80เขาก็ไม่ยอมแซงพี่ป๋องเข้าใจ ครับ เนี่ยถ้าเรามองว่าเราช้ากว่าเขาเนี่ยผมจะสต็อปไฟซ้ายเพื่อให้ เขาแซงไป แต่เขาก็ไม่แซงพี่ป๋อง ครับ ก็เอ๊ะผมก็แปลกใจเอ้ยรถคันนี้ทำไมไม่แซงเราผมเลยบอกนะชายแล้วเนี่ยรถคันนี้ทำไมมันตามเราจังผมก็เกิดความสงสัยในฐานะที่ว่าแจกตำแหน่งตรงนั้นด้วยไง ครับ ผมเลยกลัวว่าเฮ้ยมันจะมีเหต ุใช่ ว่าคนไทยพี่ป๋องว่าจะเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นกันนะบอกนะรถคันนี้ทำไมมันตามเราจังบอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเราก็เริ่มขยับในส่วนที่แจกอยู่ในตำแหน่งนั้นแจกจะมีแบบก็คือมีอาวุธปืน อ ่ะมีอะไรหรอกพี่ป๋องครับผมก็เอามาวางไว้ไงผมก็กลัวผมเอามาวางไว้แต่พอไปถึงสวนป่าตรงนั้นรถคันหายไป หายไปยังไง หายไปแบบหายไปเฉยๆอ่ะ หายไปต่อหน้าต่อตา หายไปเฉยมองกระจกหลังรอบที่สองผมมองกระจกหลังไม่นั้น ครับ แล้วก็พอไปถึงตัวจังหวัดเนี่ยก็คือจากบ้านน้าชายผมที่บ้านภรรยาเขาเนี่ยห่างจากตัวกาฬสินธุ์เนี่ย2กิโลก่อนถึงบายพาสกันเลย ครับ ผมก็ไปส่งแกออกมาแกบอกเฮ้ยถ้าเหนื่อยก็นอนนี่แกบอกนี่เช้าก็แปรงเรียนไม่ใช่เหรอก็เอารถแปรงเรียนเลย ครับ ไม่ต้องกลับไปหรอกมันดึกแล้วแกบอกอาบน้ำนอนเสื้อผ้าก็เอาห้องน้ำเปลี่ยนก็ได้ผมก็เลยไม่เป็นไรนะเพราะพรุ่งนี้ผมมีเรียนแต่เช้าผมบอกไงผมกลับเลยละกันเฮ้ยถ้างั้นก็กลับเลยละกันมีตังค์เติมน้ำมันหรือเปล่าถ้ามีน้ำมันยังพอมีเหลือผมเลยกลับมาช่วงเวลาห่างกันแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงพี่ป๋องผมกลับมาตรงที่เก่าเนี่ยก็ผ่านสวนป่าตรงเก่าที่เก่าเลย ครับตอนขากลับนี่เรากลับกับใคร กลับคนเดียว คนเดียวนะ กลับคนเดียวเลยพอตรงนั้นมันจะเป็นแยกสวนป่าแยกสวนป่ามันจะมีของป่าไม้ที่ว่ากรมอุทยานเขาอยู่ตรงนั้นด้วยพี่ป๋องนี่มันจะต่อเขตกับเขื่อนดินเนี่ยเขื่อนลำปาวอ่ะเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่ะ ครับ พอผ่านตรงนั้นเนี่ยกับไม่ใช่อย่างที่ผมคิดรถคันที่ตามมาเนี่ยรถ NV คันนั้น มันลงถนนพี่ป๋อง ตกถนนไป ตกถนนตกถนนไป ก ็ไฟหน้ารถเนี่ยเปิดอยู่ตกถนนอยู่เลนที่ผมวิ่งกลับไปเลยพี่ป๋องที่จากตัวกาฬสินธุ์ที่จะย้อนกลับไปบ้าน ครับครับ ลงประมาณสักไม่เกิน10เมตรพี่ป๋องเพราะว่ามันเป็นเส้นทางต่างจังหวัดพี่ป๋องพอออกมันเป็นเส้นทางรถเลนสวนนะพี่ป๋อง นึกออก ครับพอลงไปผมก็เอ้ยทำไมรถลงถนนก็เปิดไฟผ่าหมากนะ ครับ เปิดไฟผ่าหมากเหมือนอะไรผมก็เอ้ยรถลงผมก็วิ่งเลยประมาณพอเลยรถตรงที่รถลงถนนเนี่ยมีผู้หญิง2คนพี่ป๋องมาโบกรถผม ครับ บอกแล้วผมคนหนึ่งเนี่ยผมสาดไฟสูงใส่เนี่ยคนหนึ่งเป็นนักเรียน อ ีกคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อสีดำไอ้กางเกงยีนน่าจะเป็นเขานั่นแหละ เ ป็นญาติเขาแน่นอนแต่หน้าตาดีทั้งสองคนผมก็เลยจอดในคือว่าเราเห็นผู้หญิงใช่ไหมพี่ป๋องผมก็ไม่ได้นึกว่าจะมีการที่มีการอะไรกันในฐานะที่ว่าเป็นผู้หญิงผมก็เลยจอดผมก็เลยลูบกระจก ด้าน ให้ออกที่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ ครับ เขาก็ยืนนิ่งเลยพี่ป๋องเขายืนนิ่งแล้วก็ก้มหน้าทั้งสองคนเลยพี่ป๋องผมก็ถามเขา 3-4 ครั้งว่าพี่มีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าต้องเรียกตำรวจหรือว่าเจ็บมีอะไรหรือเปล่าต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาก็นิ่งพี่ป๋องนิ่งเลยผมถามเขา 3-4 ครั้งผมก็ชักไม่มั่นใจแล้วผมเริ่มสอดสายตาไปข้างว่าจะมีผู้ชายหรือว่าผมกลัวเขาเป็นนกต่อด้วยจะมีผู้ชายอะไรวิ่งออกมาปล้นจี้เราหรือเปล่า ครับ มันกลับไม่ใช่ผมถามเขา 3-4 ครั้ง ไม่ตอบ ไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยแล้วก็น้องคนที่แต่งชุดนักเรียนเน ี่ ยเขาหันหลังผมว่าเอาพี่ถ้าไม่มีอะไรให้ผมช่วยผมก็ไม่ตอบคำถามผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง งั้นผมกลับก่อนละกัน ครับ ไกลผมก็เลยบอกงี้เขาก็หันหลังทั้งสองคนผมก็ขี่รถออกไป ครับ ขี่รถออกไปพี่ป๋องเชื่อไหมระยะห่างไม่เกิน5เมตรเนี่ยแต่ไฟรถที่ว่าที่หัวลงอยู่ป่าข้างถนนไหลทางเนี่ยพี่ป๋องผมมองกระจกหลังไม่เห็นอะไรเลยพี่ป๋องเชื่อป่ะ เหรอ ไม่เห็นอะไรเลยครับพี่ไม่เห็นอะไรแม้แต่นิดเดียวแม้แต่คนที่ยืนโบกรถผม2คนเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยพี่ป๋อง โอ้โห ในวินาทีนั้นเนี่ยผมนึกคำที่คนแก่บ้านนอกต่างจังหวัดพูดเนี่ยเวลาเราฝันเนี่ยพี่ป๋องเวลาเราฝันเนี่ยฝันถึงวงศาคณาญาติหรือว่าเพื่อนสนิทคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็นั่งก็ยังนั่งหันหลังคุยกับเรานะพี่ป๋อง เหรอฮะ ผมนึกถึงคำพูดของคนแก่พื้นบ้านผมเร่งเครื่องสุดขีดเลยพี่ป๋อง ครับเออไปเลย ไปเลยไปครับพี่ป๋องพอผมไปถึงหมู่บ้านเนี่ย ครับ ผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยผมว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ครับ มันเป็นจริงหรือเปล่า เออมันจริงหรือไม่จริง ครับหรือมันไม่จริงแต่ก็คือเราได้ถามเขาอะ ครับ เราเห็นภาพจริงๆอะจริง ๆอ๋อฮะแล้วยังไงแล้วยังไง ผมก็ไม่หลับทั้งคืนเลยพอลุกครับผมขับรถคันเก่าเดี๋ยวไปที่อีกจังหวัดหนึ่งเป็นมอราชพัฒน์อีกจังหวัดพอช่วงบ่ายอ่ะผมต้องย้อนกลับมาเส้นทางเดิ ม เพราะว่าทางนั้นอ่ะพอไปถึงสามแยกถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะไปจังหวัดขอนแก่นพี่ป๋องซ้ายจะไปกาฬสิน ธุ ์แล้วก็มันจะมีทางอีกเส้นหนึ่งพอเลี้ยวขวาไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางแยกเป็นหมู่บ้านอีกบ้านหนึ่งเพื่อไปที่วิไลที่ผมเรียนผมกลับมาผมเช็คความมั่นใจ ครับ เฮ้ยมันต้องมีรอยรถมีอะไรลงสิ ถูก มีรอยรถมีอะไรลงสิท่านมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดพี่ป๋อง คือถ้ามันเป็นอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องมีร่องรอยอยู่นะ ใช่ใช่พี่ป๋องเชื่อไหม ครับ ผมลงไปดูตรงที่เกิดเหตุ จ้า ไม่มีแม้กระทั่งรอยรถ ไม่มีเลย ไม่มีเลยพี่ป๋องไม่มีเลยไม่มีเลยผมเริ่มเอะใจแล ้ ว 80% แล้วผมนึกอยู่ในใจดวงเราไม่ดีสงสัยธาตุเราอ่อน สงสัยเจอแน่ๆล่ะ เจอแน่ๆพี่ป๋องเนี่ยเนี่ยเอ้ยวันนี้วันอะไรวันอังคาร ครับ ผมก็ยาวไปตัดผมดีกว่าผมก็เลยไปเล่าให้ลุงอ่ะเป ็ นญาติกันนี่แหละเป็นช่างตัดผมแต่ทีนี้เนี่ยเขามีลูกเขยอยู่ที่อุทัยธานีแต่มาอยู่ที่บ้านเขาก็อยู่ที่กาฬสินธุ์นี่แหละที่อำเภอที่ผมอยู่เนี่ยพี่ป๋องก ็ คือเขาเป็นเขยไงคนนี้เนี่ยคนที่เป็นเขยของลุงคนช่างตัดผมเนี่ยเขาไปส่งไข่นกกระทาไข่ลูกเล็กๆอ่ะพี่ป๋องตัวจังหวัดกาฬสิน ธุ์ ทุกคืนเลยผมก็บอกให้ลุงเนี่ยผมเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาเนี่ยลุงว่ามันใช่ไห ม เขาบอกถามไอ้ชายดูสิก ็ค ือเคยแกชื่อสมชายที่กันชั้นว่าถามไอ้ชายดูสิ ครับ ผมก็เลยเล่าให้พี่สมชายนี่ฟังว่าชายเนี่ยเจอมาอย่างนี้จะบอกว่าโอ้ยกบโดนแล้วแหละกบโดนแล้วแหละ ครับ อ้าวทำไมถึงพูดอย่างนั้นกบไปดูรถที่สพอก่อนถึงกาฬสินธุ์นะพี่ป๋องอำเภอหนึ่งผมไม่เอ่ยดีกว่า ได้ครับได ้ครับไปดูรถสิมันเป็นรถคันเดียวเก่าแล้วกบเจอมารถอะไรเป็นรถนิสสัน NV ครับ ทะเบียนผมจำได้ขึ้นใจเลยพอพึ่ง8610อุดรธานีส ี ฟ้าผมบอกอุ้ยกบไปดูรถได้เลยที่สพอเนี่ย ครับ พี่ป๋องเชื่อไหมว่าผมจะรับน้าผมอ่ะผมไปดูรถพี่ป๋องทะเบียนตรงเป๊ะพี่ป๋องเชื่อผมเปล่า เออ ผมนี่หน้ารีบเลยพี่ป๋อง คือลักษณะรถนี่คือตรงตามที่บอกเลยลักษณะเป็นรถนี่สีนี้ทะเบียนนี้ตรงเป๊ะหมดเลย เปลี่ยนตรงเป๊ะสีตรงเป๊ะ ครับโอ้โห ผมนี่ขนลุกหมดทุกเส้นเลยพี่ป๋อง ครับเป็นผมก็ขนลุกฮะ ทีนี้เนี่ยข้างหน้ารถเนี่ยมันยุบเข้ามาหมดเลย ครับ ผมเลยไปถามพี่ตำรวจอ่ะบอกว่าพี่รถคันนี้เนี่ยมันเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าอ๋อ รถคันนี้เหรอชนเป็นปีแล้วล่ะน้อง อืม ปีแล้วก็คือคนขับกับน้องตายทั้งสองคน อืม พี่ป๋อง ครับ ชนกับรถขนมันกับฝรั่งอ่ะ อ ืมจากแยกกลางสวนป่านั้นน่ะ คือตรงนั้นแหละ ครับตรงนั้นเลยพี่ป๋อง ครับ แล้วก็บอกว่าเห็นบอกว่าจะพาน้องไปสอบสาธารณสุขที่จังหวัดพี่ป๋องพอพูดอย่างนี้มาผมไม่ถามต่อเลยพี่ป๋องผมออกมาผมหน้าซีดหมดเลย ครับ ผมก็มาเล่าให้น้าชายผมฟังน้าชายว่าเอ้ยงั้นก็ก่อนเข้าโรงงานก็เดี๋ยวไป ครับทำบุญ ไม่ทำบุญพี่ป๋องก็ไปอาบน้ำมนต์ที่หลวงพ่อวัด ครับไปอาบน้ำมนต์เลย พาไปอาบน้ำมนต ์ พอผมมาถึงนั่นก็มันมีปากทางสามแยกตรงที่ว่าจะตัดไปขอนแก่นกับกาฬสินธุ ์ครับ ก็บอกว่าซื้อหมากซื้อปูซื้อไม้แล้วก็ซื้อทุกมาด้วยนะ ครับ บอกแล้วก็ไปปักตรงเขตนั่นแหละว่าผมไม่ขอเจออีกแล้วนะถ้าผมจะทำบุญบวชน้ำไปให ้ครับ ถ้าก็ถ้าอยากให้ได้ผลบุญจากผมก็อยากให้ผมเจออีกเลยแต่ผมมั่นใจเลยแหละ ครับ บอกว่า 100% แน่นอน เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุมาก่อนนั่นนี่หลายปีแล้ว ครับ เหรอแสดงว่าตัวกบไม่ได้เป็นคนเดียวที่เจอก่อนหน้ากบเนี่ยอาจจะมีคนนั้นเจอคนนี้เจออย่างต่อเนื่อง ก็คือคนที่บอกผมเนี่ยก็คือคนที่เป็นเขยของ ครับ ผมที่เป็นลุงของผมเนี่ย ก็เคยเจอ เขาเจอประจำ เขา ผ่านตรงนั้นเขาจะบิดแตรก็หลายคนเขาทราบเลยพี่ป๋อง ครับ ก็คือเขาเจอมาแม้กระทั่งเขากล้าบอกผมว่าไปดูรถสิตอนนี้ผมก็บอกเขาผมหรือเปล่าหรือว่าเขาหลอกให้ผมกลัวหรือเปล่า ไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือเหมือนกับคลื่นนะกบคือมันอาจจะจูนมาเจอกันพอดีและเขาก็อาจจะรู้ว่ากบเนี่ยสามารถที่จะทำบุญทำอะไรให้เขาได้อะไรแบบนี้อันนี้คือรู้สึกเองนะมันเหมือนกับโลกของเขากับโลกของเราบังเอิญกบเนี่ยมาจูนติดเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วบังเอิญโลกของกบมันเปิดขึ้นมาแล้วก็มาเจอเขาพอดี พี่ป๋องก็คือผมมองว่าทำไมมันบาลานซ์กันทั้งสิ่งทุกอย่าง ครับ ทำไมมันบาลานซ์ตรงกันหมดเลยแม้กระทั่งผมคนที่เป็นเขยของลุงผมเนี่ยก็ได้คำตอบอย่างนี ้ครับ ก็คือเขาจะเรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คือสิบเวรนะ ครับ แล้วก็สิบเวรได้รับคำยืนยันว่ามันมีคดีจำนวนคดีมีเหตุการณ์ที่นี้เกิดขึ้นมันเกิดมาเป็นปีแล้วรถที่ผมไปเดินไปเช็คเนี่ยสีมันตรงทะเบียนมันตรงเลยบอก โอ้โหนะครับเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ฟังแล้วตื่นเต้นมากนะครับแล้วกบเป็นคนที่เล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องได้แบบโอ้โหแบบลุ้นระทึกมากโอเคกบนะครับยังไงครับก็ต่อถึงกี่โมงครับเนี่ย ก็ผมจะเข้าบ้านแล้วก็ช่วงกลางวันทำงานครับพี่ป๋อง โอเคถ้าไงก็ขับรถไปกลับปลอดภัยนะ ขอบคุณพี่ป๋องด้วยนะคร ับ คุณครับ โอเคขับรถดีๆจ้าสัญญาณมันค่อนข้างจะดังมากนะครับขอบคุณครับกบสวัสดีครับนะฮะกำลังคุยกันอยู่แต่ว่าคุยตรงริมถนนนะฮะสัญญาณมันก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนนิดนึงนะครับแต่ก็ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเนี่ยครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็รู้ถึงต้นสายปลายเหตุแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่กบเจอมา The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เราจะมาติดตามกันต่อครับกับเรื่องของน้องโต๊ะที่รออยู่ที่บอกว่ากูก็ไปไม่ถึงฮะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณตาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองแถวบ้านในจังหวัดกาญจนบุรีแต่มันย้อนกลับไปไกลมากครับเมื่อ40ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นอย่างไรตอนนี้คุณโต๊ะอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับโต๊ะ ครับสวัสดีครับพี่ป๋องคร ับ ต้นฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จากที่บ้านครับ แถวไหน ที่นครปฐมคร ับ นครปฐมนะถ้าพูดถึงนครปฐมนี่นึกถึงข้าวหมูแดงนะครับแล้วก็นึกถึงกุ้งภูเขาไฟกุ้งอบภูเขาไฟเคยกินป่ะ ครับครับ ร้านดังร้านเก่าแก่ของนครปฐม ตอนนี้ก็ยังอยู่อ่ะคนก็ยังแน่นอยู่ ถูกต้องวันนู้นพี่ไปกินมากับครอบครัวอร่อย นะครับอ่ะมาโตสมาเล่านี้ให้พี่ป๋องกาแฟรายการฟังหน่อยฮะที่บอกว่ากูก็ไปไม่ถึงนะประสบการณ์ที่คุณตามาเล่าคราที่คุณตามาเล่าให้โตสฟังได้ยังไงอะครับ คือผมจะเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยสิ่งลี้ลับเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่าในช่องในทางช่องของพี่ป๋องเนี่ยฮะ ครับ บ่อยมากทีเนี้ยผมก็เลยสอบถามคุณตาว่ามีเรื่องอะไรพวกนี้บ้างไห ม เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมา ครับ ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณตาผมเนี่ย ครับ เขามีพี่ชายอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือเขาสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบยิงนกตกปลากันเป็นอย่างมากทีเนี้ยในแถวเขตแถวกาญจนบุรีเนี่ยจะเป็นคลองชลประทานขอไม่เอ่ยเส้นทางนะครับเพราะว่าถ้าเอ่ยไปนี่คนจะรู้เลยว่าคือตรงไหนก็คือตรงนั้นเนี่ยเป็นคลองชลประทานจะมีทั้งหมด5สะพานครับสะพานหนึ่งแต่เว้นระยะประมาณ 2-300 เมตร ครับ ก็ช่วง4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยคุณตากับพี่ชายเนี่ยก็นั่งดื่มกันอยู่หน้าบ้านก็เลยเวลาปกติฮะเขาก็จะออกไปปักเบ็ดกันเวลานี้แล้วก็ไปลงตะข่ายก็ไปลงตะข่ายตามปกติฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไปสองพี่น้องเริ่มจากสะพานแรกนะฮะพี่ ครับ สะพานแรกเนี่ยคือตรงนั้นน่ะยังไม่เป็นประตูน้ําก็คือเขาก็ปักเบ็ดทั่วไปฮะธรรมดาปักเบ็ดเสร็จเขาก็เห็นผู้ชายคนนึงอ่ะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นคนหาปลาเหมือนกันแหละ คร ับ ก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่ามัน4 ทุ่มกว่าแล้วเขาก็ปกติแล้วถ้าเขาไม่ดื่มกันเนี่ยที่เขาทำกันทุกวันนะปักเบ็ดทุกวันเนี่ยจุดนั้นเนี่ยก็ประมาณ15 นาทีแต่เนี้ยจังหวะที่คือดื่มไปด้วยอะไรไปด้วยก็คือดื่มกันไปตลอดแล้วก็ทำตกปลาปักเบ็ดไปตลอดจุดหนึ่งอ่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได ้ครับ พอเราปักเบ็ดจุดที่หนึ่งเนี่ยสะพานแรกเนี่ยเสร็จก็ย้ายไปที่สะพานที่สองก็เจอผู้ชายคนเดิมครับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านอีกแล ้ วแต่ว่าทางเนี่ยมันวนถึงกันได ้ครับ มันวนถึงกันได้คุณตาเขาก็คือเขาเคยมาแถบนี้แต่ว่าเขาไม่เคยเข้าไปด้านในเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็อ่ะคนหาปลาเหมือนกันก็ไปอย่างเงี้ยพี่ไปจนถึงสะพานที่5ครับลงตะข่ายไปเรื่อยๆปักเบ็ดไปเรื่อยๆซึ่งสะพานที่5เนี้ยตรงนั้นน่ะจะอยู่ตรงช่วงประตูน้ำแล้วเป็นทางโค้งพอดี คร ับ ก็คือต้องลงตะข่ายแล้วตรงเนี้ยก็คือลงตะข่ายใต้สะพานเลยครับกั้นเลยกั้นคลองชนเลยทีเนี้ยพี่ชายของคุณตาเนี่ยเขาก็กระโดดลงมาในน้ำแล้วเขาไปกระแทกกับอะไรบางอย่างที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยเลือดไหลขึ้นมาจากน้ำ ค ือเท้าเนี่ยเลือดไหลแต่คือดื่มไปฮะคนแก่ดื่มไปก็เลยแบบไม่เป็นไรตาเขาเลยคาใจว่าอะไรอยู่ในน้ำเขาก็เลยโดดลงไปดูฮะโดดลงไปดูไปเจอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งพี ่โดดลงไปเจอมอเตอร์ไซค์ ใช่ครับไปเจอมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาเลยคิดว่าน่าจะเป็นขโมยแน่เลยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นเนี้ยมันใหม่มากสำหรับยุคนั้นนะคือมันใหม่มากๆมันเพิ่งจะออกมาเลยอ่ะสภาพรถยังใหม่อยู่เลย ครับ เขาก็เลยกลัวจะมีความผิดตอนแรกก็สองคิดสองใจว่าจะทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนั้นไม่เอาขึ้นมาพี่ชายเขาก็เลยค้านว่าไม่เป็นไรเอาขึ้นมาเหอะแล้วก็มาจอดไว้ข้างบนเนี่ยจอดที่ถนนเนี่ยเดี๋ยวเผื่อตำรวจมาเจอหรือใครมาเจอเนี่ยเขาก็ได้แจ้งกันไปเองว่ามอเตอร์ไซค์ใครมาจอดก็เป็นอันว่าลงตะข่ายเสร็จตรงนั้นเนี่ยก็กลับไปครับไปนั่งดื่มกันต่อที่บ้านแล้วก็หลับช่วงประมาณ3 ทุ่มเนี่ยสองพี่น้องเขาก็เรียกกันปลุกกันขึ้นมาไล่ตั้งแต่เก็บเบ็ดตั้งแต่สะพานที่หนึ่งครับเจออีกแล้วครับผู้ชายคนนี้ข ี่ มอเตอร์ไซค์มาอีกแล้ว ครับ คุณตาเขาก็ถามฮะคืทางลงไปทางคลองชลประทานเนี่ยจะเป็นทางลาดซึ่งสูงมากครับจากถนนเนี่ยคุณตาเขาก็วิ่งขึ้นไปแล้วเขาก็ถามว่าพี่ตรงไปข้างหน้าเนี่ยมันไปออกที่ไหนได ้ คนนี้เขาก็ไม่ตอบครับ ครับ เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่สนใจไปคุณตาเขาคิดในใจคนนี้มันหยิ่งเนาะเราถามดีๆแล้วก็ไม่คุยกับเรา ครับ ก็ลงไปเก็บเบ็ดกู้เบ็ดต่อครับแล้วก็ไปสะพานที่สองมาอีกแล้วครับพี่เหมือนเดิมครับถามอีกเหมือนกันครับตาก็ถามอีกเขาก็ไม่ตอบครับตาก็เริ่มหงุดหงิดแล้วทีนี้เขาคิดเลยว่าเดี๋ยวถ้ามันมาอีกนะเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเจออีกนะจะกระโดดขวางรถแล้วถามมันแล้วว่ามันเป็นอะไรมันถึงไม่พูดไปสะพานที่สามครับ เก็บเบ็ดอะไรเสร็จมาจริงครับทีนี้คุณตาวิ่งออกไปเลยกระโดดจากหน้ารถเขาก็หักหลบแล้วเขาก็ขี่ไปครับคุณตาก็ถามว่าคำเดิมเลยฮะถามคำเดิมเลยว่าพี่ถามก็ไม่ตอบถามว่าข้างหน้าไปออกตรงไหน เ ขาก็บอกมาว่ากูก็ไม่รู้กูก็ไปไม่ถึง เฮ้ยเหรอพูดว่ากูก็ไม่รู้กูก็ไปไม่ถึง ใช่ครับตาก็บอกตา คน นี้มันกวนโอ้ยแล้วเน ี ่ยไม่เป็นไรเรามาหาปลาก็ส สะพานที่4ครับพี ่อืม อ่ามาตามปกติ ครับ ไปสะพานที่5ก็ยังเจอมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่เจอในน้ำเนี่ยจอดอยู ่ครับ ช่วงประมาณช่วงสามมืดนะฮะอ่ะไม่เป็นไรคนตา2คนนะทั้งพี่ทั้งของ ครับ ลงน้ำไปกู้ตะข่ายแต่ทีเนี้ยตะข่ายมันตึงมากพี ่ มันใกล้ประตูน้ำเขาคิดว่ามันเป็นแค่ว่าแรงน้ำเนี่ยมันดึงตะข่ายอยู ่ ตะข่ายมันตึง ครับ คุณตาเขาพยายามสาวตะข่ายพี่สาวไปให้สาวมาม ันหนักมากเขาคิดว่ามันต้องเป็นปลาใหญ่แน่ๆหรือไม่ก็ขอนไม้อะคงไม่ใช่อะไรอย่างแต่สิ่งที่เขาเจอคือมันเป็นร่างคนพี่มันติดอยู่ที่ตะข่าย เป็นร่างคน ใช่แต่ซึ่ง ติดมันกับตะข่าย ใช่เขาเจอกันบ่อยมาก สัง เกตทางนั้นน่ะคือคนหล่นน้ำแต่สิ่งที่เขาพีคสุดคือเขาอยากรู้ว่ามันคือใครค ือ เป็นญาติโกโหติกาตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยจับพีคดูถึงกับหงายท้องกันทั้งพี่ทั้งน้องนะฮะวิ่งตะโกนแหกปากกันขึ้นสะพานเลย อย่าบอกนะว่า เขาเห็นน่ะคือไอ้ผู้ชายคนนั้นแหละพี่ที่เขาบอกว่าเขาก็ไปไม่ถึงนั่นแหละ คนลุก ภาพที่เขาเห็นน่ะคือผู้ชายคนนี้ คร ับ เบ้าตาครับพี่ลูกตาเนี่ยคือเขาหายไปแล้วข้างหนึ่งคือไม่มีแล้วลักษณะคือเขาเริ่มที่จะบวมแล้วฮะ ครับ แต่ว่าเขาน่าจะติดอยู่แถวกิ่งไม้กิ่งนั้นน่ะแต่ว่ามันน่าจะหลุดมาจังหวะที่เราไปลงตะข่ายแล้วเขาหลุดมาติดตะข่ายแล้วพอดีเขาบอกว่าจำเสื้อผ้าได้เลยเสื้อผ้าเนี่ยชัดเจนเลยใช่เลยเสื้อผ้าคนนี้แน่นอนมอเตอร์ไซค์ก็ใช่แต่เขาไม่ได้สังเกตตอนนั้นไง ครับ ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านครับผ ู้ ใหญ่บ้านก็มาดูก็สรุปว่าเป็นคนที่อื่นฮะต่างถิ่น อ๋อเหรอ ใช่ฮะแต่ว่าพอมาทราบอีกวันนึงเนี่ย ครับ ของญาติเขาบอกว่าพี่เขาว่าหายมาประมาณเนี่ยวันนี้วันที่2แล้วที่มาเจอศพ อ๋อ ครับเขาบอกว่าเขาจะไปบ้านญาติทางแถบข้างในนี่แหละ อ๋อเป็นคนต่างถิ่นแล้วไงแล้วเขามาประสบอุบัติเหตุ ใช่ครับ คือขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วเสียหลัก ใช่ครับลงข้างทางไปคร ับ ไม่ได้มีใครไปชนเขาหรือไม่ได้มีเรื่องอะไรใครแต่ว่าขับมา น่าจะเท่าที่คุณตาเล่าไม่มีนะฮะน่าจะเสียหลักไปเองมากกว่า แล้วก็ตกลงไปน้ำแล้วก็มีใครช่วยก็เสียชีวิตก็จม ไ ปทั้งคนจมไปทั้งมอเตอร์ไซค์ ใช่ครับเพราะว่าเท่าที่เขาสอบถามญาติเนี่ยเขาบอกว่าคุณน้าท่านที่เสียชีวิตเนี่ย ครับ เขาทำงานเหมือนรับเฝ้าสวนเฝ้าไร่ครับน่าจะเพียจากการทำงานด้วยหรือเปล่า ก็เป็นได้ก็เป็นได้แต่ว่านาทีนั้นน่ะตัวพี่ป๋องถามมาสิตอนที่คุณตาเล่าอ่ะนาทีที่แกโทษพูดแล้วขนลุกคือพี่คือถ้าพี่เจออย่างแกนะพี่คงจะช็อกนะคงจะโวยวายเนาะตอนที่เขาเจอศพอ่ะตอนนั้นคุณตากับเพื่อนแกตกใจสุดขีดไหมครับ เขาเจอกันค่อนข้างที่จะบ่อยครับเพราะว่าคุณตาเขาเป็นทหาร อ๋อโอเค เขาเป็นทหารเก่าเขาเจอกันบ่อยมากแล้วคือแถวบ้านเนี่ยก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือเจอศพเจออะไรเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำกันเองอย่างเงี้ยประจำ แกก็เลยรู้สึกไม่ได้เป็นเรื่องตื่นเต้นตนกตกใจ ใช่ครับแต่ว่าเคสเนี่ยที่ไปเจอเนี่ยที่มันตกใจเนี่ยเพราะว่ามันคือผู้ชายคนที่เขาเจอตอนแรกคือด้วยความที่เขาตกใจมากอะคร ับ คุณตาผมอะทุกวันคือตั้งแต่กลับไปนั่นอะคือจับไข้เลยตั้งแต่เจอวันนั้นอะ จับไข้หัวโกรนที่ว่ากันนะ ทุกวันเนี้ยคุณตาผมตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงวันนี้นะคุณตาผมก็คือเป็นผมสีขาวมาตลอดเลย เฮ้ยจริงเหรอ ทั้งหัวเลยใช่ครับ ที่ว่าจับแค่ตัวนะจับไข้หัวโกรนจับไข้จากผมดำกลายเป็นผมขาวอะนะ ใช่ครับ เรื่องจริงเหรอ เนี่ยครับเป็นเรื่องจริงทุกวันนี้แกก็เป็นผมสีขาวเหมือนคนแท้ผมมาตลอดเลยครับ เหรอเฮ้ยมันมีหลักวิทยาศาสตร์ว่าฟังนะผมไม่แน่ใจเหมือนเคยมีคนเล่าให้ฟังตอนฟังว่าเวลาที่เราตกใจมากๆเนี่ยอะไรในร่างกายเราสักอย่างอะมันจะเหมือนกับกลั่นสารบางอย่างมาจากที่ว่าผมสีดำอ่ะมันจะทำให้เป็นผมสีขาวจริงนะ ครับ สักอย่างผมไม่แน่ใจ ว่าที่ผมเคยเจอก็ไม่เคยเจอแบบทั้งหัวอย่างนี้นะเต็มที่ก็แบบว่าขึ้นเป็นกระหย่อมกระหย่อมแต่ของคุณตาผมเนี่ยทั้งหัวเลย ครับ แต่ว่าของคุณตาอีกท่านนึงอ่ะเขาบอกว่าที่เขาเจออ ่ ะสิ่งแรกแวบแรกที่เขารู้สึกคือทำยังไงก็ได้อะให้กูไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดอ่ะผมคิดแค่นั้นพี่ อ๋อคือแกเป็นทหารและแกก็เคยเจอศพมาแล้วฉะนั้นการเจอศพเนี่ยถามว่าตกใจไหมเนี่ยแกจะไม่ตกใจมากแต่ว่าที่ตกใจคือศพที่เห็นในน้ำมันก็คือคนเดียวกันกับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาและแกทักนั่นแหละ ใช่ อันนี้คือสิ่งที่น่าตกใจ ในที่นาที่เคยเล่าในเคยเล่าเรื่องกับช่องที่บอกนะเรื่องว่าน้าขอไปด้วยน้าขออ ่ ะก็คือที่นั่น อ ่ะสมัยก่อนนะมันน่าจะเป็นสถานที่ที่เขาใช้ไว้ลบหรืออะไรสักอย่างครับคุณตาเคยเห็นเหมือนทหารหน้าแต่งกายเหมือนทหารญี่ปุ่นน่ะเดินที่นาตอนกลางคืนเนี่ยซึ่งเขาอันนั้นนะคือเขาไม่กลัวเขาก็คือปิดกระเตงนอนเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะว่าเขาไม่รู้จักไงเขาไม่เคยเห็น แต่อย่างเงี้ยคือเขาเห็นแล้วเขามาเจอตัวเองว่ามันเป็นของจริง เงี้ยคือแค่นึกภาพว่าคือถ้าพี่เป็นแกเป็นคุณตาโอ้โหถ้าเกิดพี่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเจอศพแบบนี้ถ้าพี่เจอแบบนั้นเนี่ยเราเจอหื้อคงจะแบบเอื้อแล้วคงจะแบบร้องโวยวายอ่ะถ้าเป็นพี่นะโอ้โหโอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะต้นนะ ครับก็จากนั้นมาก็ยังมีคนพบเห็นชายคนนี้อยู่ตลอดนะแต่คือคนหาปลาเนี่ยจะเจอในลักษณะว่าผู้ชายคนนี้จะมานั่งชันเข่าอยู่ตรงสะพานที่ห้าจะมานั่งอยู่ใต้สะพานในชันเข่า โอ้โห อยู่ตลอด ครับตรงกับชื่อเรื่องเป๊ะเลยฮะกูก็ไม่รู้กูก็ไปไม่ถึงเหมือนกันเพราะว่ากูเพราะกูตายก่อน เขาไปไม่ถึงใช่ครับ กูเสียก่อนเออเอานี่คือการทั้งหมดนะตัวนะสนุกมากนะฮะมีประสบการณ์อื่นที่ไปฟังมาจากคุณตาคุณลุงคุณป้าอะไรแบบนี้อีกอ่ะเก็บมาเล่าให้พี่ป๋องฟังอีกนะครับ ได้ครับ ขอบคุณมากต๊อด thank you เลยขอบคุณครับสวัสดีครับสจวดอายุ37นะมีประสบการณ์ของพี่ครับนะเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านบางซื่อผ่านมา2ปีละเรื่องที่บอกว่าเพราะเธอไม่ใช่คนเดิมตั้งชื่ออย่างชื่อเพลงเลยสวัสดีครับสจวด สวัสดีครับพี่ป๋องคร ับ สจวดตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ผมอยู่ที่บางบัวทองไซน้อยครับผม อ่ะฮะแล้วตอนนี้อยู่กับใคร อยู่กับน้องชายครับผม อ่ะฮะแล้วน้องชายหลับไปยัง ยังครับนั่งนอนเล่นเกมอยู่ครับ นอนเล่นเกมอยู่นะแล้วชื่อสจวดเนี่ยแล้วเป็นสจวดไหม ไม่ใช่เป็นครับ นึกว่า เป็นสจวดแต่เป็นลิเกครับ เป็นลิเกเอาเป็นลิเกเหรอ ใช่ครับผมมีโอกาสได้เจอพี่ป๋องแล้วครั้งนึงครับ ที่ไหน ที่งานศพของน้องเบียร์แกงข้าวปุ้น เอาจริงเหรอฮะ ใช่ เราได้ทักกันไหม ได้ผมเข้าไปหวัดดีพี่แล้วอีกทีนึงพอจะเข้าไปถ่ายรูปก็ลักษณะว่าเหมือนว่าพี่กลับก่อนครับ ไปแล้วเพราะว่าวันนั้นพี่มี3งานเลยสจว ดใช่ครับพี่เจอวันนั้นเจอพี่ป๋องแล้วก็พี่ขวัญ ใช่พี่ไปพี่ขวัญพี่โก้แต่ว่าพี่ขวัญกับพี่โก้อยู่ต่อเพราะว่าวันนั้นพี่มี3งานศพนะมีงานของน้องเบียร์แล้วก็มีงานคุณพ่อของรุ่นน้องแล้วก็มีงานของแม่เพื่อน3งานวันนั้นน่ะโอ้โอ้โหนะอ่ะมาสจวดนะฮะแล้วลิเกที่สจวดเล่นเนี่ยคณะอะไรครับ ชื่อคณะว่าเอกชัยราชันครับเป็นลิเกจังหวัดนนท์ครับ เอกชัยราชันเป็นลิเกจากจังหวัดนนท์นะแล้วปกติเล่นที่ไหนหรือว่ารับเล่นทั่วประเทศไทย รับเล่นงานวัดงานจ้างทั่วประเทศไทยแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับทีมงานเอกชัยราชันได้ทำการปิดวิกครับล้อมรั้วเก็บค่าเก้าอี้นะครับอยู่ที่ถนนอิสรภาพ29วัดใหม่พิเรนครับ อ๋อแล้วก็จะเล่นตรงเนี้ยไปจนถึงวันไหนอย่างไรครับ เล่นทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ครับอาทิตย์นึงมี7วันเล่นแค่4วันครับ ก็คือวันพฤหัสถึงวันอาทิตย ์ครับเราอยู่ตรงนี้มา8ปีแล้วครับ โอ้เหรอฮะแล้วเล่นตั้งแต่กี่โมง เล่นตั้งแต่ 20:30 ถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับ อ๋อเหรอแล้วเล่นเรื่องอะไรครับ ก็สลับสับเปลี่ยนไปอยู่มา8ปีก็เอาเรื่องเก่ามาอะแดปใหม่มาประยุกต์ใหม่เล่นแล้วก็ครับผมอย่างเงี้ยครับ เออนะฮะแล้วช่วงนี้เล่นเรื่องอะไรอยู ่ตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้เล่นครับเพิ่งกลับมาจากงานปีกงานที่วัดหลวงพ่อบัดน้อยหลังโรงพยาบาลศรีราชครับอ๋อ เหรอโอเค จะเริ่มเล่นพรุ่งนี้วันแรกครับที่ตั้งแต่เราหยุดไปครับ อ๋อเหรอฮะ แล้วยังไม่ทราบว่าหัวหน้าจะให้เล่นเรื่องอะไร คณะนึงมีกี่คนเนี่ย ตอนนี้ทีมงานมีประมาณ30กว่าคนครับ 30กว่าคนนะฮะสู้ๆนะฮะแล้วก็คนไหนถ้าสนใจอยากจะจ้างคณะลิเกเราติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ครับ ของหัวหน้าเลยครับ อือหือมีป่ะมีเบอร์มั้ย 0813359467ครับ อ่าฮะอีกครั้งสิ 0813359467เบอร์ตรงหัวหน้าเลยนะครับ โอเคชื่อคณะว่า เอกชัยราชันครับ เอกชัยราชันลิเกนะครับมาสจวดท่านก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ป๋องฟังหน่อยบอกว่าเป็นประสบการณ์ของพี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวบางซื่อย่านบางซื่อนะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ย้อนกลับไปตอนนั้นพี่มาเล่าเรื่องนี้ให้สจวดฟังได้ยังไงครับ คือเมื่อวันที่1ถึงวันที่10มีนาเนี่ยผมได้มีการไปเล่นลิเกที่งานวัดหลวงพ่อบัดน้อยนะครับหล ัง โรงพยาบาลศรีราชแล้วพี่คนนี้เขาเมื่อก่อนเขาเคยขายเสื้อผ้าแล้วเปลี่ยนมาเป็นขายเสื้อผ้าที่งานวัดข้างเวทีลิเกที่ผมเล่นนะครับแล้วปีนี้เขามาเปลี่ยนเป็นขายน้ำสตรอเบอรี่ปั่นเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เป็นน้องชายกับน้องสะใภ้ของหัวหน้าคณะผมนี่แหละนะครับแล้วมีอยู่ช่วงนึงก็คือก่อนที่จะแต่งหน้าครับเขาก็นั่งคุยกันอยู่ตรงหลังบาร์ที่ขายน้ำสตรอเบอรี่ปั่นผมก็ก่อนจะแต่งหน้าเขาก็มีกินข้าวกันผมก็ลงไปกินข้าวกับเขาแล้วทีนี้มีป้าอยู่คนหนึ่งชื่อป้าดาแล้วก็ตีโหนะครับแล้วก็พี่เอสแล้วก็พี่หน่อยเขานั่งคุยกันอยู่4คนนะครับญาติน้องเขา คุยถึงปัญหาเรื่องของเด็กคนเนี้ยครับชื่อว่าน้องเป่าเป็นผู้ชายเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นเด็กคนเนี้ยน้องเป่าอายุ5ขวบ ครับ ครับผมเขาเป็นเด็กที่สนุกสนานดูสดใส ครับ แต่พออายุช่วง5ขวบเนี่ยครับเขาเกิดอาการเหมือนกับคนช็อกเกร็งนะครับช็อกเกร็งแล้วก็เข้าโรงพยาบาล เหรอ ครับผมเข้าโรงพยาบาลปุ๊บก็ออกก็รักษาตามอาการแล้วก็ออกมาแล้วก็สนุกสนานเหมือนเดิม ครับ เป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ2ครั้งแต่หนักสุดนะครับ ครับ ครั้งสุดท้ายครับน้องเป่าช็อกเกร็งแล้วอาการทรุดหนักถึงขั้นโคม่าแทนที่พ่อกับแม่เขาเนี่ยจะพาน้องเป่าเนี่ยไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาล นั้นที่น้องมีสิทธิ์ใช้เขาเรียกว่าบัตรอะไรนะ บัตรทอง บัตรประกันสุขภาพแต่พ่อเขาเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าบัตรทองแบบประกันสุขภาพเด็กคนน้องเปาเนี่ยมันอยู่จังหวัดนนท์โรงพยาบาลแถวจังหวัดนนท์ก็คือไกลจากบางซื่อ ครับ นะฮะก็เลยด้วยความที่เป็นน้องเป็นอาการหนักก็เลยไปส่งประมาณโรงพยาบาลอีกศาสนาหนึ่งที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธครับนะครับผมขอไม่เอ่ยนามนะ ได้ครับ ก็ไปรักษาอยู่ที่นั่นก็คืออาการน้องโคม่าแล้วหมอใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับทั้งท่อทั้งตัวอะไรเต็มตัวน้องหมดเลยครับท่อที่อยู่ในปากน้องเปาเนี่ยใส่จนฟันเนี่ยหลุดหมดปากหมอยืนยันให้หมอยืนยันว่าเด็กคนนี้ยังไงก็ไม่รอดถึงรอดก็อาจจะเป็นเจ้าชายนิทา ครับ ครับพี่เชื่อไหมครับว่าทางญาติพี่น้องเนี่ยทำทุกวิถีทางคือทำใจแล้วด้วยแล้วก็ไปบนบานศาลเจ้าอย่างนู้นที่นู่นที่นี่ขอให้น้องเปาเนี่ยรอดสรุปแล้วปฏิหาร อ ่ะเขามีจริงกับครอบครัวนี้ครับ ครับ น้องเปาฟื้นขึ้นมาได้ไม่ถึง2วันบางพี่ถ้าผมจำไม่ผิดที่เขาเล่ามาพี่เชื่อไหมว่าจากเด็กที่ว่าอาการโคม่าฟันหมดปากอยู่ดีฟื้นขึ้นมาวิ่งป๋อเลยพี่ วิ่งเลยคือโอ้โห คือเล่นสนุกสนานเด็กธรรมดาไม่ถึง2วันไม่ถึงอาทิตย์ด้วยเขาก็ปกติเลยอะครับแต่เขาฟื้นขึ้นมาแล้วพ่อแม่เขาสังเกตอาการญาติพี่น้องป้าเขานะเขาสังเกตอาการเหมือนกับไม่ใช่เป่าครับ ทำไมอ่ะ คือพอฟื้นขึ้นมาเขาเหมือนเขาไม่ใช่เด็กครับ เหมือนไม่ใช่เด็ก เหมือนไม่ใช่เด็ก จากเด็ก5ขวบนะ ครับผมเหมือนผู้ใหญ่มากเลยครับครับผมเหมือนผู้ใหญ่ทีนี้พอเริ่มอาการปกติเนี่ยทางญาติพี่น้องทางป้าเขาพ่อแม่เขาเนี่ยก็เกิดอาการเครียดคือน้องจะไม่คุยกับใครเลยน้องเหมือนคนเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงไม่คุยกับใครเลยจนตัดสินใจกันแล้วตัดสินใจแล้วไปทั้งร่างทรงไปล่าสุดก็พาไปหาพระพระลดน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ให้กินน้ำมนต์กลับมาน้องเปาเหมือนอาการกลับมาปกติเหมือนดีขึ้นนะครับพี ่กลับมาเป็นกลับมาเป็นเด็ก กลับมาเป็นเด็กแต่ว่าก็คือก็ยังไม่มุ่งหมายใครก็ยังอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองค ือ แบบเหมือนกับว่าน้ำมนต์ที่พระให้พรมให้เขากลับให้เขากินเหมือนก็ดรอปเขาลงมานิดนึงดรอปลงมานิดนึงทีนี้พระเนี่ยบอกว่าต้องมารดน้ำมนต์ต่อเนื่องสามครั้งเหมือนเขารู้ครับว่าเขาจะได้ไปก็เขาเหมือนว่าเขาต้องไปอีกรอบนึงคร ับ เขาไม่ไปครับเขาอาละวาด เหรอ กูไม่ไปกูไม่ไปแล้วญาติพี่น้องก็ถามแล้วมึงเป็นใครขออนุญาตพูดคำว่า เอาเลยฮะเอาฟิลนั้นเลย มึงบอกกูมามึงอยากได้อะไรกูไม่อยากได้อะไรกูไม่ไปกูไม่ไปหาพระกูไม่ไปรดน้ำมนต ์ พี่เด็กเจ็ดแปดขวบเด็กประมาณเจ็ดขวบพี ่ กูไม่ไปยังไงกูคงไม่ไปเขาร้องลั่นเขาอาละวาดเขาก็ไม่ไปแต่ทีนี้ว่าจะทำยังไงอ่ะคือต้องไปพระบอกให้ไปสรุปแล้ว ครับ พ่อเขาเหมือนว่าพ่อเขาเนี่ยตามใจน้องเปามากเฮ้ยมันไม่ไปมึงก็ไม่ต้องเอามันไปส ิ เขาแต่คือพ่อแบบเห็นลูกอาการแบบอย่างนี้แล้วคือลูกอยากได้อะไรก็ไม่ต้องไปมันไม่ไปก็ไม่ต้องไปก็ไม่ไปแต่ทีนี้ว่าพี่ญาติพี่น้องเขาก็ยังไม่ลดละความพยายามที่อยากเอาเจ้าเปาเนี่ยไปหาพระองค ์ ก็วางแผนกันหลอกยังไงดีพี่เชื่อไหมครับเขาพูดกันเขาปรึกษากันโดยที่เด็กคนนี้ไม่รู้เลยว่าจะหลอกให้น้องเปาเนี่ยพาไปหาพระพรุ่งนี้พ่อเขาต้องไปทำงานเขาเดินไปหาพ่อเขาเลย พ่อพรุ่งนี้พ่อไม่ต้องไปงาน อืม หยุดงานไปเลยวันนึงเดี๋ยวหนูจ้างพ่อหยุดงาน700 อ่ าเหมือนเขารู้ว่าถ้าพ่อเขาอยู่เนี่ยยังไงใครก็บังคับเขาไปไม่ได้ ครับ สรุปแล้วพ่อเขาก็เชื่อเขาหยุดงานพี่ไม่ไปทำงาน ครับ และญาติพี่น้องมาบังคับก็โดนพ่อเขาเนี่ยด่าแบบเขามันไม่ไปมึงจะไปบังคับมันทำไมอ่ะหรือนี่ญาติพี่น้องก็ถามว่ากูอยากจะรู้ว่ามึงอ่ะเป็นใครมึงบอกกูมาดีๆกูไม่บอกกูไม่บอกกูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปไงกูก็ไม่บอกทีนี้ก็ปล่อยเป็นระยะเวลามาอ่ะไม่ไปหาพระก็ไม่ไปพี ่ และนี่ไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายหน ้ าซอยบ้านนะพี่จะมีร้านข้าวแกงอยู่ร้านหนึ่งเขาก็จะขายข้าวแกงแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาทำแกงส้ ม ทีนี้ไอ้แม่ค้าเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้ผิดปกติเขาก็เลยประมาณแบบว่าเขาก็ทำแกงส้มให้เปามาชิมหน่อยดิ ครับ เจ้าเปาก็ชิมแกงส้มพอชิมเสร็จปุ๊บเนี่ยแกงส้มหม้อเนี้ยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะแล้วพอวันเนี้ยขายหมดหม ้อ แล้วเขาก็เจ้าเปาก็เดินเข้าบ้านไป ครับ ก็ขายหมดจริงๆพี่คนก็ลุมแต่ซื้อแต่แกงส้มเนี่ยพี ่ แล้วพอมาอีกวันหนึ่งเขาทำอะไรสักอย่างไม่รู้อะแล ้ วป้าบอกว่าเดี๋ยวเติมน้ำตาลอีกสัก3ช้อนแล้วหยุดเลยนะพอแค่นี้อร่อยรับรองขายหมดแม่ค้าคนนึงก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวถ้าเป็นจริงครั้งที่สองนะอยากได้อะไรบอกมาเขาก็เติมตามที่น้องเปาบอกน้ำตาล3ช้อนอันนี้ก็ขายดีขายหมดเลยพี ่ แล้วนี้ญาติพี่น้องเขาก็มานั่งเล่าผมก็ ก็ได้นั่งฟังผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมที่ผมเคยฟังมาเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนแฝงมาโดยที่ไม่ใช่วิญญาณของเจ้าเปากลับมาอยู่โดยที่เป็นวิญญาณของคนอื่นแฝงตามเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาอะถอดผมพูดคำว่าถอดกางเกงให้แม่เขาหรือพ่อเขาถอดกางเกงในสวมหัวเด็กคนนี้เลย ตามความเชื่อ ครับผมคิดอย่างนั้นว่าไม ่ ม ี อะไรที่จะต่ำกว่ากางเกงในแล้ว ครับ ยังไงก็ต้องหลุด อ๋อ ก็คือสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเคยทำแล้วแต่ว่าใช้ผ้าถุงแม่ อ ๋ อได้ไหม ก็เหมือน ได้ผลไหม ได้ผลก็ดรอปลงมานิดนึงพี ่ไม่หายแต่แค่ดรอปลงมาแต่ไม่ได้หาย ไม่ได้หาย ครับ ไม่ได้หายแล้วนี่ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะผมมีวิธีถ้าไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาเข้ามาแฝงจริงหรือว่าเด็ก7ขวบมโนไปเองเนี ่ ยแต่ถ้าผมก็เลยบอกว่าผมมีวิธีวิสูตร ครับ แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมใช้ธูป36ดอกจี้นะ ทำไมต้องเป็นธูป36ดอก ผมมันเหมือนกับว่าการจุดธูปไหว้ครับ3ดอก5ดอก9ดอก36ดอกของที่ว่าแต่ของศิลปินลิเกเขาจะนะใช่ครับทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกเป็นเด็ก ครับ ผมบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยมันน่าจะผิดปกติเพราะว่าเด็กคนเนี้ยนับวันเริ่มแบบเหมือนกับประมาณว่าเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าต้องแบบยังไงญาติพี่น้องต้องพาไปรักษาเขาก็จะพูดอยู่ตลอดว่า ไม่ไป กูไม่บอกกูไม่บอกว่ากูเป็นใครกูไม่ไปผมก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ไปปรึกษาญาติพี่น้องอีกทีนึงว่าจะรักษาถ้ารักษาจะเปาหายโดยใช้วิธีหาพระหรือวิธีหาศัลยศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเด็กคนนี้หายแล้วกลับมันหายไปเลยแล้วมันไม่ฟื้นขึ้นมาก ลับหายแต่ว่ากลับมาแล้วเป็นเจ้าชายนิทราให้เอาแบบไหนญาติเขาเครียดพี่ เครียดดิ เครียดมากทีนี้ผมพอผมพูดยกประเด็นสองประเด็นนี้ให้กับป้าให้กับนาเขาฟังเขาบอกไม่เอาไม่กล้าไปบอกพ่อแม่มันหรอกพ่อแม่มันคงไม่ทำแล้วถ้าเกิดทำแล้วถ้าหลานกูกลับมาไม่เหมือนเดิมหรือหลานต้องตายจากไปกูก็ไม่เอาผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เรื่องนี้มันน่าพิสูจน์ผมก็เลยบอกว่าผมอยากจะโทรหาพี่ฝานพิมพ์ไลน์แชทไปหาพี่ฝานว่าพี่ฝานเนี่ยเด็กคนนี้อย่างนี้อย่างนี ้ครับ มันเป็นเรื่องที่ทดสอบเราไปพิสูจน์กันได้ไหมมีใครที่พอจะรู้ทางนี้ไหมผมก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์อันนี้โทรมาเล่าให้พี่ฟานและพี่ป๋องฟังครับ โอ้โหผมส่วนตัวนะพี่รู้สึกสนใจคราวนี้พี่ว่าพี่ขวัญกับพี่ตั้มก็คงสนใจเหมือนกัน ค ือจากที่ฟังมานี่พี่เชื่อที่สจ๊วตเล่าหมดใจเลยนะว่าแต่เพียงแต่ว่าเราอยากรู้ไงว่าตอนนี้ในตัวน้องอ่ะ เขาคือใคร ใช่ แต่เขาไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมพูดอะดี เขาถามแล้วครับผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นน่ะเราทำพิธีของเราเองเราจับมันมาถามต่อหน้าเลยอยากได้อะไร ครับ ถ้ามาอยู่แล้วทำให้เดือดร้อนก็ไม่ต้องอยู่แต่ถ้าอยู่แล้วทำให้รวยเดี๋ยวจะอยากได้อะไรจะให้จะเลี้ยงให้ดีเลยเขาก็ถามแล้วมันก็ไม่เอากูไม่เอาแล้วมึงเป็นใครกูไม่บอกกูไม่บอก ไม่บอกไม่พูดแล้วไม่กลับไปหาพระ ไม่กลับไปหาพระครับพอรู้เหมือนว่าจะพาไปก็จะต้องมีอะไรที่เขารู้ล่วงหน้าแต่ทีนี้ผมก็เลยถามว่าเอาไหมล่ะถ้าผมมีพาพี่ๆที่ผมจะโทรไปเล่าเนี่ย ครับ ยินดีให้มาพิสูจน์ไหมเขาบอกยินดี ก็น่าสนใจนะ ใช่ครับ ไม่ทั้งนั้นพี่ป๋องถามในมุมสจ๊วตก่อนนะเอาในมุมสจ๊วตนะ ครับ จากที่ฟังมาเหมือนเขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำอาหารด้วย ใช่พี่มันเขาบอกว่าเด็ก5ขวบไม่เกินเด็กตอนนี้อายุ7ขวบมันไม่สามารถที่จะรู้จะบอกว่าอันนี้อร่อยต้องทำอย่างนี้กี่ช้อนแค่นี้พอนะแล้วไม่ต้องเติมแล้วนะแล้วพี่ป๋องคิดดูนะครับว่าโรงพยาบาลที่เขาพาที่พ่อแม่พาไปเนี่ยมันไม่ของศาสนาพุทธแต่ผมรู้ว่าไอ้ที่แฝงเข้ามาเนี่ยคือวิญญาณของอีกศาสนาหนึ่งหรือเปล่า ไม่รู้สิคือพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษไงแล้วก็ไม่สามารถสื่อสารอะไรได้แต่ถามว่าฟังแล้วเนี่ยเราก็อยากรู้ไงว่าคือจากเด็กคนนึงอ่ะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์นึงแล้วทำให้เขาเปลี่ยนจากเด็กคนเดิมไม่ใช่คนเดิม ใช่ครับ ไม่ใช่คนเดิมลักษณะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ตัวเขาซึ่งจากที่ฟังน่าจะเป็นผู้ใหญ ่ใช่ครับแล้วเขาทำตัวเหมือนผู้ใหญ่ทุกระเบียดนิ้วเลยอ๋อ ครับ เนี่ยครับแต่นี้ว่าถ้าเกิดผมก็บอกว่าถ้าจะรักษาก็มีอยู่สองอย่างเขาที่ผมเสนอไปก ็คือ หายกับหายไปเลย โอ้อันนี้ผมต้องบอกว่าเครียดไงที่เมื่อกี้บอกว่าผมว่าทางญาติก็คงเครียดแหละคือถ้าอาจจะหายหรืออาจถ้าไม่หายโทษนะอาจน้องอาจจะเสียหรืออาจจะกลับไปเป็นเจ้าชายนิทราก็ได้ไง ใช่ครับ คราวนี้จะเอามุมไหนอะแต่ว่าแล้วถ้าเกิดแต่ว่าการที่ในตัวของน้องไม่ใช่ตัวเขาอะแล้วมันจะยังไงอะ ใช่ครับพี ่โอ ้แล้วพี่ลองคิดดูจากเด็กที่หมอบอกว่ายังไงก็ไม่รอดเพราะว่าใส่ท่อช่วยหายใจออกซิเจนใส่จนพี่คิดดูนานแค่ไหนอะตั้งแต่ห้าขวบที่เป็นมาแล้วใส่ครั้งสุดท้ายที่เป็น อ ะใส่จนฟันมันน้องมันหลุดหมดปากแล้วอะแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีน้องมันฟื้นขึ้นมาแล้ววิ่งเหมือนเด็กปกติอ ่ ะ อันนี้ไม่น่าเชื่อเลยเน า ะ ใช่ครับพี่ญาติ เ ขา ไม่เชื่อเลย คือญาติถอดใจญาติร้องไห้หมดแล้วอ่ะครับ แม่ใครที่พอจะมีความรู้ความสามารถเนาะคือสามารถพี่คำว่าสามารถหมายถึงว่าที่สามารถจะบรรเทาหรือว่าช่วยเหลือเขาได้คือถ้าบอกว่าทางพุทธเราก็ต้องพระเนาะแต่ก็ในเมื่อเขาไม่ยอมไปแล้วจะยังไงอ่ะ ใช่ครับ โอ้นะครับ ผมก็ไม่อยากจะเอาเรื่องนี้โทรมาเล่าเพราะว่าผมคิดว่าไม่รู้มันจะน่ากลัวหรือไม่มันจะใช่เรื่องผีไหมหรือจะใช่เรื่องซ่อนเลนส์ไหมแต่ผมว่ามันน่าสนใจไงผมก็เลย น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเป็นเรื่องลึกลับผมใช้คำนี้ก็แล้วกันผมเช ื่ อว่าเป็นเรื่องลึกลับเนอะเป็นเรื่องที่เราก็พูดยากแล้วก็พิสูจน์ยากเนอะผ่านมา2ปีจากตอนนู้นน้อง5ขวบตอนนี้น้องประมาณ7ขวบ8ขวบ ใช่7ประมาณ7ขวบครับ ประมาณ7ขวบ แล้ววันนั้นอ่ะพอผมเล่นลิเกกำลังเล่นลิเกอยู่อ่ะแล้วผมได้พูดทิ้งท้ายก่อนที่ไปแต่งหน้าว่ามีรูปไปของไอ้เปาไหมผมยังไม่เคยเจอน้องเปา ครับ เขาเอามาให้ดูรูปถ่ายมุมแบบน้องมันนั่งอยู่ครับเขาบอกว่าเนี่ยดูดิตาก็ไม่ใช่เหมือนกับลักษณะ แบบลักษณะตา เป็นอาการมอง ครับ เพราะเขาพูดมาเลยว่ายังไงก็ไม่ใช่หลานเขา เหรอ ครับ โอ้ถ้าไม่ใช่หลานแล้วจะรู้สึกยังไงอ่ะถ้าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าตัดใจใช่ว่าแต่จะโคตรยากเลยนะค ือ จะยังไงอ่ะคือจะให้คนนี้อยู่ต่อไปโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าข้างในไม่ใช่หลานหรือว่าถ้าให้สิ่งเนี้ยออกไปจากร่างหลานแล้วหลานโทษนะเสียหรือว่ากลายเป็นเจ้าชายนิทานแล้วจะยังไงอ่ะจะรับกันได้ไหมหรือยังไรอ่ะ ใช่พี่ โอ้โหนี่คือเหตุการณ์ที่เดี๋ยวต้องให้พี่ขวัญกับพี่ตั้มลองตามพี่สู่ดูกันแล้วกันนะน ่ าสนใจฮะโอ้มีข้อความส่งมาสจ๊วตจากคุณขุนพันธวัฒน์นะฮะบอกว่าเรื่องนี้ เรื่องนี้น่าพิสูจน์นะครับออมสินน้อยบอกว่าเรื่องนี้สนุกครับวันนี้น่ากลัวหลายเรื่องเลยนะฮะแล้วก็มีส่งมาอันนี้สั้นๆเลยครับสจ๊วตบอก FC พี่สจ๊วตนะครับจากคุณวีรวัฒน์ครับแล้วก็พี่จิ้มคุณแผนบางพีเด็กเก็บศพฮะดีฮะผมชอบแฟนรายการที่ที่เราจัดรายการไปแล้วร่วมกันจัดรายการไปกับเราสามารถออกความเห็นคอมเมนต์นะกับเรื่องที่ฝากได้เลยนะฮะส่งมาจากพี่จิ้มคุณแผนบางพีเด็กเก็บศพฮะบอกว่าในกรณีที่พาไปรักษาโรงพยาบาลคนละศาสนาลองถามเขาเรื่องกินเนื้อสัตว์อะไรหรือไม่กินเนื้อสัตว์อะไรอาจจะได้รู้บ้างอ่ะมีคำแนะนำนะนะครับก็น่าสนใจนะครับเคยพาสจ๊วตพี่ถามก่อนเคยพาน้องไปรักษาหมอแบบหมอปัจจุบันไหมฮะ อันนี้ผมตั้งแต่ที่เขาฟื้นมาผมยังไม่ได้ถามครับแต่ผมลืมถามตรงนี้ครับ นี่ก็น่าสนใจนะเผื่อไปปรึกษาหมอแผนปัจจุบันนะแล้วก็มีจากน้องต้อเด็กหงแฟนคลับพี่ป๋องเราติดต่ออาจารย์เรนนี่ให้ไปช่วยสิฮะผมว่าน่าจะช่วยได้นะครับตอนนี้น้องเรนนี่ก็อุมาแรงมากนะช่องสองผีของพี่บัวนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเนาะนะครับผมว่าเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยถ้าตอนนี้เรานึกถึงนะมีน้องเรนนี่ใช่ไหมมีหมอปลาใช่ไหมนะฮะมีพี่ริวใช่ไหมนะฮะ มี อื่นๆนะ ผมอยากให้พี่ริวอยากจะไปพาไปคุยพี่ริวแต่ผมก็ไม่รู้จะติดต่อทางไหน ก็ต้องทำเรื่องคือไอ้ถามพี่นะคืออันนี้พี่ริวเขาไม่รับดูนอกสถานที่หรือไม่รับงานนอกฉันมันต้องส่งเรื่องส่งจดหมายไปหรือไม่ก็ไอ้ส่งมาผ่านพี่ขวัญพี่ตั้มก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวพี่ป๋องจะลองเอาจดหมายฉบับเนี้ยนะส่งไปให้ทางทีมงานดูและพิจารณาดูก็แล้วกันนะฮะก็น่าสนใจเพราะมีหลายข้อความส่งมาสจ๊วตเนี่ยอย่างคุณหนมถ้วยเนี่ยลองให้อาจารย์เรนนี่ไปดูสิครับเนี่ยเพราะตอนนี้น้องเรนนี่เนี่ยโหแรงมากนะกระแสของน้องเรนนี่อ่ะนะครับรู้จักน้องเรนนี่ใช่ไหมฮะช่องสองผีอ่ะพี่ก็ FC น้องเหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้ข้อความส่งมาเยอะเลยฮะมีเข้ามาส่งมาหลายข้อความบอกว่าคุณต้นเด็กเมืองทุ่งสงหลอนทุกเรื่องเลยครับคืนนี้แล้วก็ศิลป์พ่อกวยฮะเคสนี้ติดต่ออาจารย์ขุนกวีผ่านป่าออสได้เลยครับมีอาจารย์ขุนกวีด้วย แต่ผมจะมีอยู่อาจารย์หนึ่งที่เป็นผู้ชายเลยครับที่ว่าเขาจะดูทำเสียงโครงพังแต่ว่าแต่จริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะรู้ครับเพราะว่ า เมื่อครั้งที่ผมฟังเขานะครับที่งานวัดหลวงพ่อบ่นน้อยเนี่ยเขาบอกจะทำอะไรก็รีบทำเพราะว่าตอนนี้เขาพยายามจะหาทางรักษาเด็กคนนี้ให้ไวที่สุดแต่คนนี้ผมก็ต้องไปเจอป้าเขาแล้วผมจะถามว่าอาการน้องเป็นยังไงพาไปรักษาที่อื่นอีกบ้างไหมตั้งแต่วันที ่ เล่าให้ผมฟัง แ ต่ผมจะแชทไปบอกพี่ฝันอีกทีครับ ได้ลองดูคราวนี้ทางฝั่งของสจ๊วตที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าสายสจ๊วตก็ลิเกใช่ไหมก็ต้องมีเรื่องของอ่ะเรื่องพวกเครื่องลวกพวกอะไรพี่เรียกศัพท์ไม่ถูกเรื่องของแบบสายที่แบบเป็นพวกสายแบบเนี้ยน่าจะพอมีบ้างไห มถ้าถามว่าสายพวกนี้น่าจะพอมีบ้างไหมก็มีครับแต่ทีนี้ว่าคือตอนเนี้ยคือญาติพี่น้องครับญาติพี่น้องมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมใจที่จะพาเด็กคนนี้ไปรักษาพร้อมใจนะครับที่จะพาเด็กไปรักษาแต่อีกใจนึงเขาก็กลัวที่จะไม่ได้หลักเขากลับมาแต่ถ้าเกิดตอนเนี้ยคือทำอะไรบุ่มบามไม่ได้คือตอนเนี้ยเด็กคนเนี้ยเขาดิวเหมือนกับเขากับพ่อเขาเนี่ยดิวกันคือถ้ามีอะไรขึ้นมาปุ๊บแล้วเด็กคนนี้จะมีเซนส์และสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ให้พ่อเขาเนี่ยอยู่เพื่อขัดขวางญาติพี่น้องได ้เดี๋ยวลองดูก็แล้วกันนะนะครับคุณติลงแต่บอกคุณสจ๊วตเล่าได้ชัดเจนดีมากๆครับนะฮะโอ้โหข้อความส่งมาสจ๊วตอ่ะนะวันนี้ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพี่ป๋องจะให้พี่ขวัญกับพี่ตั้มลองตามดูกันละกันแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็ช่วยแจ้งช่วยบอกพี่หน่อยนะ ครับผม หรือว่าพี่จะบอกแฟนรายการต่อนะครับนะอ่ะก่อนจะวางสายสจ๊วตฝากหน่อยคนไหนที่สนใจอยากจะจ้างคณะลิเกเราติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับ ครับผมก็ชื่อคณะลิเกนะครับคณะเอกชัยราชันนะครับนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์081-335-9467ส่วนเรื่องราคานะครับโทรมาคุยกับหัวหน้าได้ใกล ้ๆ คุยกันได้ครับผมส่วนใครที่อยู่เขตในกรุงเทพนะครับที่เป็นวัยรุ่นก็ดีนะครับอยากจะดูลิเกนะครับก็ติดตามเราได้ที่วัดใหม่พิเรนะครับถนนอิสรภาพ29เราแสดงกันในวัดเลยนะครับ แสดงทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับในเวลา 20:00 ถึงประมาณเที่ยงคืนครับ ฝากด้วยนะ ครับผมติดตามมาได้ที่ Facebook ผมก็ได้ครับสจ๊วตราชันนะครับที่เป็นรูป รูปโปรไฟล์ถ่ายคู่กับคุณยายคนแก่ๆครับ ครับโอ้อยากจะชื่นชมนะทั้งตัวสจ๊วตแล้วก็ทั้งคณะเลยนะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งศิลปะการแสดงของไทยเรานะฮะนั่นคือเรื่องของลิเกนะนะยังไงพวกพี่ก็เอากำลังใจช่วยนะขอให้น้องทำในสิ่งที่น้องรักน้องชอบนะฮะส่วนคนไหนที่สนใจกับงานแขนงนี้ศิลปะแขนงนี้ก็สามารถที่จะให้คณะนี้ไปแสดงให้ดูได้นะครับนะของสจ๊วตนะและอย่างที่อยากชมอย่างนึงคือน้องสจ๊วตเป็นลิเกคุณผู้ฟังแต่เขาเล่าเรื่องได้ดีมากเลยอ่ะ เดี๋ยวนะพี่ถามนึงคนที่เป็นลิเกเป็นตลกพี่สังเกตหลายทีแล้วลิเกตลกทำไมเล่าเรื่องผีเก่งทุกคน ส่วนมากจะเจอเหตุการณ์กับตัวบ้างแล้วก็ฟังคนอื่นเขาเล่ามาด้วยที่ว่าเราตั้งใจฟังเขาเล่านะครับสมมติเป็นเรื่องของคนอื่นเราตั้งใจฟังเขาเล่าเราจับเก็บรายละเอียดเกือบทุกรายละเอียดที่เราจำมาแล้วเราก็เอามาเล่าอย่างเงี้ยคร ับ เก่งๆซึ่งพี่ไม่สามารถทำแบบสจ๊วตได้เลยนะ เพราะว่าเล่นลิเกเวลาเล่นลิเกมันไม่เหมือนถ่ายละครมันไม่มีสคริปต ์ครับ ใช้การเล่าเรื่องใช้วิธีเล่าปากต่อปากสจ๊วตผมไม่ได้เป็นตัวโจ๊กนะครับ ผมเขาเล่าเรื่องสจ๊วตวันนี้รับบทเป็นไอ้ไข่นะม ี น้องสาวชื่อลำพึงกล่าวไปนู่นไปนี่ครับเขาจะเล่าปากต่อปากเราก็ต้องจำเรื่องไดร็อกที่เขาเล่าให้เรามาให้ได้แล้วเราก็มาตีบทให้แตกเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปเจอใครถ้าสมมติเราไปเจอตัวโกงเราก็ต้องการกับโกงว่าเดี๋ยวเราจะเล่นอะไรให้คนดูสนุกสนานอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นความจำมากกว่าครับ เก่งที่สุดเก่งจังเลย ครับผม คารวะครับ คร ับ โอเคขอบคุณมากสจ๊วตนะครับแล้วยังไงพี่ขวัญกับพี่ตั้มติดต่อกลับไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเรามากันที่สายของน้องตังฮะเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายในคืนนี้กับ The Shock เราครับสวัสดีครับตัง สวัสดีครับพี่ป๋อง ตังตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อยู่บ้านครับพี่อ่อนนุชครับพี ่บ้านหลังนี้ปะ ไม่ใช่ครับพี่ ไม่ใช่หลังนี้นะ บ้านนั้นโดนเวรคืนไปแล้วคร ับ อ๋อ นั่นโดนเวรคืนไปแล้ว อยู่ที่ใช่อันนี้บ้านผมที่อ่อนนุช อ๋อแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่ชั้น2ครับอยู่คนเดียวครับแฟนนอนแล้วชั้น3 แฟนหลับแล้วนะฉะนั้นจนว่าน้องตังอยู่กับพี่กับแฟนรายการนะแล้วมาปิดท้ายในคืนนี้กับพี่ป๋องหน่อยกับเรื่องที่บอกว่าไม่อยู่กันเลยตัว ดีใจมากเลยครับได้คุยกับพี่ป๋องเพราะว่าโอ้โหเหมือนฟังจะช็อกมานานมากครับฟังตั้งแต่เด็กๆเลย จนตอนนี้เราโต33พี่แก่53แล้ว นี่ครั้งแรกที่โทรมาคุยกับพี่ป๋องรู้สึกดีใจมากครับ โอ้ยเป็นเกียรติเช่นกันครับตัง เหมือนผมโตมากับพี่ป๋องเลยอะ ใช่ไหมเราโตมาด้วยกันเนอะแล้วจะอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับนะ ครับผม ห้ามทิ้งกันนะฮะ ได้เลยครับ โอเคได้ครับต่างท่านก็บอกว่าที่เรื่องนี้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีเหตุการณ์ที่ว่านี้คืออะไรครับ ครับคือผมจะเริ่มคือว่าแม่ผมอะคือยายผมมีลูก10คนนะครับแม่ผมเป็นคนที่5แล้วคือพอแม่ผมเหมือนหย่ากับพ่อครับแล้วผมตอนนั้นประมาณ2ขวบครับแม่ผมก็เลยย้ายผมมาอยู่ที่บ้านตากับยายเนี่ยที่ในกรุงเทพเนี่ยครับแถวบางซื่อ ครับ ครับผมพอผมมาอยู่ประมาณ2ขวบเนี่ยตาก็เริ่มป่วยแล้วพอประมาณ3ขวบตาก็เสียเรื่องมันก็จะเริ่มจากตรงนี้ครับคือพอตาผมเสียเนี่ยยายผมจากที่เหมือนอยู่กับตามานานนะครับเป็นครบประมาณ60 70ปีอย่างเงี้ยครับเหมือนยายเขาก็เคว้งไปเลยครับ ครับ พอตาเสียเนี่ยคือจะพูดยังไงดีครับเหมือนก่อนที่ตาจะเสียเนี่ยยายเขาจะรับขันนะครับคุณที่ปอกเข้าใจนะครับเรื่องรับขันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน รับขันนี่คือจะไปในทิศทางของแบบร่างทรง ประมาณนั้นผมก็ไม่แน่ใจครับ ใช ่ไหมใช่ๆพอตาเสียยายเขาก็ไม่ได้ทำไม่ได้ไหว้เลยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันอาจจะเกิดจากอันนี้หรือเปล่านะ ครับ โอเคพอตาเสียเรื่องมันก็ผ่านไปเรื่อยๆจนพอผมประมาณ22เนี่ยยายก็จะเริ่มมีอาการเหมือนความจำเสื่อมครับเป็นใส่มือเริ่มอาการเริ่มแรกของความจำเสื่อมครับก็จะมีเดินเยอะๆตอนกลางคืนแล้วก็พูดแล้วก็เริ่มจะค่อยจำอะไรไม่ค่อยได้แล้ว ครับ ก็มีคืนหนึ่งยังไม่ถึงกลางคืนครับก็คือตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งสมัยนั้นเหมือนเป็นเด็กจะติดโทรศัพท์ครับก็จะคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องแล้วก็ปิดไฟประมาณทุ่มหนึ่งครับแล้วคือยายเขาก็เหมือนนอนอยู่ข้างล่างกับน้าเหมือนนอนดูทีวีแล้วยายเขาก็หลับเราก็คุยโทรศัพท์อยู่สักพักนึงเหมือนมีประตูครับประตูเหมือนเปิดออกมาแง้มๆ คือ ในห้องปิดไฟนะครับ แต่ว่าข้างนอกเปิดไฟมีประตูเปิดมาแง้มๆรู้เลยว่าเป็นคนแก ่ แต่ไม่แน่ใจถามว่ายายเหรอเราก็ไม่ตอบนะครับแล้วก็ประตูนั้นก็แง้มแต่ว่ามันปิดมาแต่มันเหมือนไม่ได้ยังไม่ใช่เข้าล็อกอะครับแล้วผมก็ลุกขึ้นไปแล้วผมก็เหมือนดันออกไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ไม่เจอใครผมก็ลงมาข้างล่างก็เห็นว่ายายนอนหลับอยู ่ ก็ถามว่าเมื่อกี้ยายขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้าก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นนะก็นอนเห็นนอนหลับอยู่ผมตอนผมลงมาเนี่ยคือยายหลับอยู ่ แต่เมื่อกี้เนี้ยไม่รู้ใครเปิดประตูแต่ผมมั่นใจเลยเพราะว่าประตูมันแง้มแต่ว่าเห็นเป็นหน้าคนเป็นหน้าคนแก่ครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นยายหรือเปล่า อ ันนี้คือเหตุการณ์แรกที่ยังไม่แน่ใจแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งคืออันนี้คือเห็นชัดเลย ค ือวันนั้นคือผมน่าจะดึกแล้วครับคือประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วผมยังไม่ได้นอนคือนอนดูทีวีอยู่ข้างล่างพี่ป๋อมลองคิดภาพเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเหมือนครึ่งปูนครึ่งไม้ครึ่งปูนข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ใช ่ ไหมครับแล้วบันไดก็จะเป็นบันไดแบบเป็นบันไดไม้แล้วก็มีซี่ๆแล้วก็มีชานพักสักนิดนึงแล้วก็จะมี3ซี่ลงมาอีกข้างล่างเนี่ยครับครับแล้วตรงที่ผมนอนดูทีวีอยู่เนี่ยก็คือจะมองไปทางซ้ายมือก็จะเห็นบันไดเลยก็คือว่าถ้ามองไปก็จะเห็นว่ามีคนเดินมาอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าตรงที่ผมดูทีวีไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าจะมีไฟทีวีมันก็ยังมองเห็นนะครับก็ดูทีวีอยู่รู้เลยก็มีเสียงเปิดประตูก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวยายต้องมาลงมาเข้าห้องน้ำแน่เลยอะไรเงี้ยตอนที่ยายเดินลงมาผมก็มองชำเลืองมองเอ้ยยายเดินลงมาเนี้ยเห็นเท้ายายข้างแรกก่อนนะเดินลงมาสักพักหนึ่งเอ๊ะใครเดินลงตามลงมาทางแต่ยายใส่ผ้าถุงนะครับ ครับ ยายใส่ผ้าถุงแต่ว่าก้าวขาที่สองเป็นแบบเหมือนภาพที่มันเหมือนกันเลยที่มันซ้อนกันมาเลยครับ ครับ คิดว่าเป็นวิญญาณยายเหมือนยังไม่เข้าร่างดีเหมือนตอนที่ตื่นแล้วมาสลืมสลือเนี่ยครับพี่บอกเดินผมพอเห็นตรงนั้นผมก็ลุกขึ้นไปดูเลยนะพี่คือเห็นชัดมากคือผมกับยายห่างประมาณเมตรหนึ่งหรือสองเมตรเลยพี่บอกคือใกล้มากคือยายก็เดินลงมาเรื่อยๆผมก็มองเลยครับก็มียายสองคนนะครับพี่ป๋องพอถุงสะบัดก็สะบัดพร้อมกันเลยคือเห็นชัดมากๆจนยายเดินมาตรงที่ผมบอกเป็นชานพักอะครับเหมือนล่างข้างหลังมันก็ฟื้นเข้ามาสิบที่แบบที่ตัวเข้าไปในร่างยายอะครับเหมือนวิญญาณเข้าไปที่ร่างยายแล้วผมก็ถามว่ายายไปไหนยายก็บอกโอเคเข้าห้องน้ำนี่คือเหตุการณ์ที่ผมเห็นแบบเรียกได้ว่าเหมือนเป็นวิญญาณที่ชัดที่สุดเลยครับเรื่องมันก็ประมาณนี้แล้วก็จะยายก็จะมีโรคความจำเสื่อมมันเหมือนว่าพออาการมันแย่ลงครับมันก็จะมีอาการเยอะๆของโรคความจำเสื่อมขึ้นมาเช่นแบบว่าเดินไม่หยุดทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยครับอาการก็เริ่มใช่เหมือนเดินไม่หยุดแล้วก็เหมือนอารวาสเลยครับแล้วเราตอนเราเป็นเด็กเราก็เหมือนแบบว่าเราก็บอกย้ายนอนเถอะเหมือนตอนนั้นก็ยังพูดผมเหมือนว่าก็ยังพูดไม่ดีไปอะครับ พี่ป๋องแล้วก็จนเวลามันก็ผ่านมาเรื่อยจนยายเสียครับพี่ป๋องคือยายเสียแล้วผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกผิดตอนที่ยายป่วยอะรู้สึกผิดที่ว่าเหมือนทำไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเราไม่เข้าตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่ด้วยแต่ยายมาเสียตอน2555ครับตอนยายเสียเนี่ยผมก็บวชให้ด้วยแต่ตอนยายเสียเหมือนยายเหมือนนอนไปเลยเหมือนเป็นโรคคนแก่ไปเลยครับพอหลับแล้วก็เสียไปเลยเราก็พอเอามาที่วัดเราก็ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนนะครับพี่ป๋องเราก็คิดว่าคนแก่แล้วก็เหมือนผอมครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนแล้วก็เอาเหมือนเข้าลงเย็นเข้าไปในเนี่ยครับเหมือนเอาร่างยายเข้าไปในเหมือนลงเย็นก็เหมือนตู้เย็นนะครับปิดลงปิดแต่ว่ามันไม่ได้เป็นลงเย็นที่เหมือนมีกระจกข้างบนนะครับเป็นลงเย็นที่ตั้งเลยครับเหมือนเขาเสียบปลั๊กอย่างเงี้ยแล้วคือยายก็เหมือนสวด7วันนะครับนานเราคือระหว่างนั้นน่ะพอกลับบ้านพอสวดแล้วก็กลับบ้านสวดแล้วก็กลับบ้านเราก็จะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นปลาที่มันเน่าๆครับพี่ป๋องเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมมีกลิ่นนี้กลับมาที่บ้านมันเป็นกลิ่นที่เหม็นนะครับพี่ป๋องไม่ใช่กลิ่นที่หอมมันเป็นกลิ่นที่ เหมือนปลาเน่าๆครับคืนที่สองก็มาคืนที่สามก็มาจนถึงวันที่7อะครับก็คือใช่มันมาเรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆมาทั้งตอนที่เพราะว่าเหมือนครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็เหมือนมีคนมาช่วยงานเยอะเราก็จะมานั่งนับซองกันตอนกลางคืนเนี่ยครับตอนช่วงที่นั่งมานั่งนับซองกันเนี่ยก็จะมีกลิ่นวนรอบๆเลยครับพี่ป๋อง เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ3วัน7วันระหว่างที่เป็นงานศพของคุณยาย จนถึงวันที่6คือผมต้องไปบวชใช่ไหมครับก ็ คือวันที่7คือจะไปเผาใช่คือวันที่6ก็บวชคือเรื่องจะมาเฉลยวันเผาเนี่ยพี่ป๋องคือผมก็บวชอยู่แล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปช่วยตรงที่เขาก็จะเอาศพออกมาเงี้ยครับคือตอนที่ผมบวชจนสุดท้ายคือไปเฉลยตรงที่ว่าพอจะไปรดน้ำศพที่จะให้ที่เปิดโลงสุดท้ายครับก็คือถึงเห็นตรงนั้นเพราะว่าเขาจะให้เนนขึ้นไปก่อนสามเณรขึ้นไป คนแรกที่จะไปให้ไว้ดอกไม้จันทร์ก็คือเปิดมาก็คือว่าคือยายอืดแบบเต็มโลงเลยครับคือเหมือนเราก็คิดว่ายายหนาวแล้วก็เหมือนห่มผ้าให้ด้วยครับเหมือนมันโผล่แล้วมันก็แบบอืดเต็มเลยแล้วก็เป็นกลิ่นนั้นเลยครับพี่ป๋อง ขึ้นมาเลยกลิ่นเดียวกันกับที่เราเปิดลงมาก็กลิ่นนี่แหละที่ว่าตามเราไปถึงบ้านนะ ใช่ที่ตามไปถึงบ ้ านทุกวันนะครับที่เป็นกลิ่นเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเป็นกลิ่นนี้อะไรเง ี้ย ค นลุกคือจำได้เลยใช่ไหม ใช่ครับพี่ป๋องคือเป็นกลิ่นเหมือนที่เราไปทะเลแล้วมันมีกลิ่นแบบเค็มๆแล้วก็เป็นปลาเน่าใช ่ ใช่ คร ับคืออ๋อคือยายคืออืดเราก็เพราะว่าตู้เย็นเสียครับโรงเย็นเสีย โอ้แสดงว่าแกคงตามไปที่บ้านจริงๆนั่นแหละที่เราได้กลิ่น แกคงอยากจะบอกครับแกคงอยากจะบอกว่าโรงเย็นเนี่ยโรงเย็นเสียนะช่วยไปดูหน่อยแต่ว่าเราไม่มีใครไปเปิดเลยครับพี่ป๋อง คือมันคือเราไม่รู้ด้วยแหละพี่ใช้คำเนี้ยคือเราคงคาดไม่ถึงหรอกว่าโรงเย็นหรือตู้เย็นที่เก็บศพจะเสียพูดตรงนั้นในความรู้สึกพี่นะคือเราได้กลิ่นเราคงไม่คิดว่าเราต้องกลับไปดูโรงมั้งก่อนหน้านี้นึกออกไหม แต่ครอบครัวผมก็เหมือนเครื่องสับเปลือกนิดนึงว่าทำไมไม่ช่วยเปิดดูให้หน่อยอะไรอย่างเง ี้ ย ครับ เรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี่ ได้ครับตามพี่บองย้อนกลับไปนิดนึงฮะตอนแรกก่อนที่คุณยายจะเสียตามที่บอกพี่บองว่าขณะที่คุณยายตอนนั้นเป็นอัลไซเมอร์แล้วสิ่งที่น้องเห็นน่ะแสดงว่าน้องได้บอกว่าตอนนั้นคุณยายยังไม่เสียถูกไหม ใช ่แต่ว่าขณะที่คุณยายยังอยู่แต่เราเหมือนเห็นคุณยายซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นคุณยายอีกคนนึงหรือเป็นพลังงานหรือเป็นร่างหรือเป็นวิญญาณที่ออกมาจากร่างคุณอย่างนั้นเหรอ ใช่ครับพี่ป๋องผมมั่นใจเลยเรื่องนี้คือผมมั่นใจ 100% เลย คือ ยังจำได้ติดตาเลยว่ามีเท้า2อันเดินลงมาใกล้กันเลยครับแล้วก็ผ้าถุงชุดเดียวกันเลยแต่ว่าพอมาถึงจุดพักเนี่ยข้างหลังมันฟื้นเข้ามาเหมือนในหนังเลยอ่ะพี ่เรามีสติทุกอย่างครบตอนนั้น ครบเลยเพราะว่าผมเดินเข้าไปใกล้มาก ครับไม่แต่คุณยายยังไม่ตายแสดงว่าสิ่งที่น้องเห็นคือเป็นวิญญาณของท่านเหรอ เหมือนผมไม่แน่ใจมันจะมาเกี่ยวกับเรื่องที่รับขันได้มั้ยครับพี่ผ่องไม่แน่ใจ ก็ไม่แน่ไม่แน่เพราะแกก็รับขันเน า ะ เพราะว่าพอตาผมเสียพอเหมือนแกก็เคว้งแล้วแกก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้ทำอะไรต่อเลยครับ หรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่างอื่นแล้วมาแฝงร่างคุณยายหรืออย่างไร น่าจะใช่แต่ว่าเห็นเป็นคุณยาย2คนเลยครับพี่ผ่อง แล้วคุณยาย2คนนี้เห็นคือคุณยายเราหรือเปล่า คุณยายผมเนี่ยแหละครับคุณยายผมเลย นี่ไงเพราะท่านยังไม่เสียนี่ถ้าท่านเสียแล้วแล้วเราเห็นวิญญาณท่านนี่เข้าใจได้แต่นี่แสดงว่าท่านยังไม่ได้เสียแต่เรากลับว่าเราเห็นวิญญาณของท่านน่ะใช่ไหม แต่ผมมีเหมือนพี่บอกเคยมั้งคือเหมือนตอนที่เราเคยได้ยินว่าถ้าตอนเราเหมือนเราก็ใกล้ๆจะตื่นเนี่ยอาจจะมีใช่ไหม เคยได้ยินครับ ประมาณนั้นอ่ะ เคยได้ยินเขาบอกว่าเวลาที่เราหลับเนี่ย ไม่เข้าตัว ใช่เหมือนวิญญาณถ้าเราหลับเนี่ยเหมือนวิญญาณจะออกจากร่างเราไปแล้วก่อนที่เราจะตื่นอ่ะวิญญาณก็จะกลับเข้าร่างเรา ใช่อ ันนี้เคยได้ยินครับตังวิญญาณกลับเข้าร่างอะไรแบบนี้เคยได้ยินฮะเวลาที่เราฝันเนี่ยเวลาที่เราฝันไปเนี่ยวิญญาณอาจจะออกจากร่างเราก็ได้มั้ง ประมาณนั้นน่ะพี่แต่ผมคือผมไม่เคยเจอผีเลยนะต ั้ งแต่ผมเกิดมาถึง33ปีผมไม่เคยเห็นผีเป็นตัวตนแต่ผมเห็นคือเรื่องเดียวคือผมเห็นวิญญาณยายที่เห็นเนี่ยครับเห็นวิญญาณชัดมาก ครั้งแรกและครั้งเดียวของเราหรือเปล่า ใช่เลยครับ นี่คือครั้งแรกและครั้งเดียวเลยเหรอ ใช่ครับ ที่เอามาเล่าพี่ฟังเหตุการณ์เนี้ยนะ แล้วหลังจากนั้นเองก็ไม่เคยเจออีกเลยหรอ เป็นคนไม่รู้ครับเป็นคนไม่เคยเจอ โอเคโอเคก็ถือว่าจะมองว่าเราโชคดีก็ดีแล้วล่ะที่เราไม่เห็นไม่เจอแบบนี้นะ ที่โทรมาเพราะว่าอยากจะแบบเหมือนสารภาพบาปด้วยมั้งเพราะว่าอยากเหมือนตอนที่เด็กๆทำพูดไม่ดีกับยายตอนที่ยายป่วยครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อยากให้ทุกคนแบบว่าถ้ามีผู้สูงอายุที่เป็นแบบโรคอัลไซเมอร์อยากให้ปรึกษาคุณหมอแล้วทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคครับว่ามันมีสเปกของมันอะไรเงี้ยตอนแรกๆอาจจะไม่แรงนะครับแต่พอแบบพอโรคมันเริ่มเป็นอาการเยอะๆมันจะมีอาการเยอะมากเลยครับอยากให้ทำใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้หงุดหงิดนะครับเข้าใจ ถูกต้องมันคือเราอาจจะเด็กด้วยแหละแล้วก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการด้วยแหละพี่เข้าใจนะเพราะว่าฟังแล้วก็เข้าใจว่าในความเป็นจริงคือเจตนาของต่างอ่ะพี่ว่าเราเป็นเด็กดีนะเราเป็นคนดีนะพี่แต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะเด็กไปเราจะยังไม่รู้เรื่องอะไรก็เป็นไปได้ครับอันนี้พี่เข้าใจนะเพราะว่าตอนพี่เป็นเด็กพี่ก็คงจะมีอารมณ์คล้ายๆกับต่างเหมือนกันมีเราทำโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้เนี่ยก็ควรจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าพี่เคยอ่านเจอเรื่องของวิจัยว่าเวลาที่คนที่สูงอายุหรือว่าคนแก่ครับที่เขาเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าคนที่แก่แล้วเขาอยากคุยด้วยนะพี่อ่านเคยอ่านเจอเหมือนว่าเวลาที่บ้านเรามีคนสูงอายุหรือมีคนแก่เนี่ยพยายามคุยกับท่านเยอะๆคุยอะไรก็ได้ถ้า เขาคุยรู้เรื่องนะครับค ุ ณยาย ใช่คุยได้5นาที10นาทีอะไรแบบนี้ครับท่านจะมีความสุข แต่เขาจะจำช่วงเวลาที่ริมที่ใกล้ๆเขาไม่ได้เขาจะจำช่วงเวลาเด็กที่เขาอยู่กับแม่เขาเลยเงี้ยเขาจะจำแม่นมากเลยเวลาย้อนกลับมาเลยครับ เออนะนะครับนั่นก็เหตุการณ์ทั้งหมดนะต่างนะเอาละขอบคุณมากต่างกับปิดท้ายในคืนนี้กับเดอะช็อคเรานะครับนะ ร ัก ษาสุขภาพด้วยนะครับ เช่นกันนะแล้วก็ติดตามเดอะช็อคกันไปเรื่อยๆนะครับ ครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ